Джейн Ейр, автор Шарлотта Бронте, розділ перший. Того дня ми не змогли піти на прогулянку. Щоправда, вранці ми блукали безлистою алеєю аж цілу годину. Але по обіді, коли не було густей, місяць рід обідала рано, холодний зимовий вітер нагнав такі темні хмари і вперіщив такий дужий дощ, що про прогулянку годі було й мріяти. Мене це радувало. Я б ніколи не любила довгих прогулянок, особливо прохолодними вечорами. Я просто ненавиділа ці вогкі сутінки, коли пальці рук і ніг дерев'яніють від холоду, а серце крається від постійних нарікань Бесі, нашої няньки, і від принизливого усвідомлення своєї неповноцінності перед Елізою, Джоном і Джорджіаною Рід. Згадані Еліза, Джон і Джорджіана скупчились у вітальні навколо своєї матері, яка, відкинувшись на подушки, велично лежала на софі неподалік від куменка, в оточенні своїх милих малят, які нарешті припинили скиглити і плакати, вона здавалась цілком щасливою. Мене не запросили до цього сімейного кола. Місіс Рід зауважила, вона шкодує, що змушена тримати мене на відстані, але позаяк вона помітила, та й Бесі неодноразово це підтверджувала, що я зовсім не прагну бути дружньою і не бажаю поводитись виховано, граційно і природно. Вона змушена позбавити мене деяких привілеїв, якими наділені її маленькі щасливі дітки. «Що вам Бесі знову про мене наплела?» – запитала я. «Джейн, ти ж знаєш, що я не люблю, коли до мене чіпляються і починають допитуватись. Крім того, діти не повинні говорити таким тоном із дорослими. Іди собі і сиди, поки не навчишся поводитись чемно. Мовчи». Я непомітно зайшла у їдальню, яка розташовувалася неподалік. Там стояла шафа з книжками. Я підійшла і вибрала одну, попередньо переконавшись, що в ній багато малюнків. Я вилізла на підвіконня і схрестила ноги по-турецькому, запнувши цупку червону завісу, я залишилась на самоті. Я відгородилася від світу червоною завісою з одного боку. З другого ж була прозора шибка, яка захищала, але не відділяла мене від похмурого листопадового дня. Гортаючи книжку, я час від часу дивилась у вікно і вивчала зимовий вечір. Вдалині все було окутане блідим туманом і хмарами. Виднівся мокрий газон і пошарпаний бурями чагарник. Лив безперервний дощ, а вітер жадібно стогнав і налітав шаленими поривами. Я знову взялася до книжки «Життя англійських птахів» Б'юїка. Правду кажучи, я мало уваги приділяла тексту, проте навіть я, дитина, не могла пропустити деякі вступні сторінки. Там описували гнізда морських птахів, заселені ними безлюдні скелі та кручі, узбережжя Норвегії, густо засіяні острівцями від мису Лінденеса, що лежить на крайньому півдні країни, і аж до Нордкапа, де льодовитий океан шумує, круголих скель затягує у вир, похмурий Туле, де щораз штурмує Атлантика Гебридські острови. Не могла я пропустити розповідь про білі береги Лапландії, Сибіру, Шпіцбергену, Нової Землі, Ісландії, Гренландії, про безкраї, похмурі, самітні простори арктичної зони, той невичерпний запас холоду і снігу, де потужні глиби льоду – результат сторічної зими, вкривають гірські висоти і оточують полюс. Я уявляла це безсмертне біле царство по-своєму, туманне, як і всі напівусвідомлені уявлення дитини про світ, але навдивовижу чарівливе. Всі ці слова виливались у послідовні образи і надавали сенсу скелям, які самотньо стоять у морі хвиль і водяного пилу, розбитим човнам, виконатим на безлюдний берег, холодному і блідому місяцю, який зиркає на рештки затонулого корабля крізь хмари. Все це навіювало мені згадки про безлюдне кладовище, його могильні надгробки, ворота, двоє дерев, низький горизонт, оточений смужкою розбитої стіни, і молодий місяць, свідчення пізної пори. Два кораблі, які потрапили у штиль, здавались мені нічим, як морськими примарами. Сатана, який підбирає у злодія торбу з надграбованим, наганяв на мене страх. Я не могла дивитись на нього і тому хутко перегорнула сторінку. Такою ж була і чорна рогата істота, яка сиділа на скелі, споглядаючи натовп довкола шибениці. Кожна картина розказувала свою історію, часто незбагненно для моєї бідної уяви і недосконалих почуттів, але напрочуд цікаво, не менш цікаво, ніж казки, які оповідала нам Бесі довгими зимовими вечорами, якщо вона була у гарному гуморі, а таке би траплялося вкрай рідко. Вона переносила столик для пресування в дитячу кімнату, ставила його біля вогню і дозволяла нам сидіти навколо, поки вона пресувала мережевні жабо місіс Рід і гофрувала краї її нічного ковпака. Бесі розважала нас різними старими казками і баладами про кохання та пригоди, або, як я помітила останнім часом, історії з Памели та Генрі герцога Морландського. Отак, сидячи на підвіконі з книжкою Б'юїка на колінах, я була щасливою, принаймні так мені здавалось. В той момент я не боялась нічого, хіба одного, мені можуть завадити. Так і трапилось. Двері їдальні відчинились. «Агов, мадам Зануду!» – почувся голос Джона Ріда. Раптом він замовк. Мабуть, йому здалось, що в кімнаті порожньо. «Де в біса вона поділась?» – вів він далі. «Лізі, Джорджі!» – гукнув він до сестер. «Джейн тут немає. Скажіть мамі, що вона вибігла на вулицю, таку хлющу погана тварюка». «Добре, що я засунула завіси», – подумала я, прагнучи всією душею, щоб він не знайшов моєї схованки. Джордж Рід не знайшов би мене самотужки, адже він не вирізнявся проникливістю і гострим розумом. Проте Ліза щойно заглянула в кімнату, зразу ж сказала: «Вона на підвіконні, можеш навіть не сумніватися, Джоне». Я негайно вилізла зі своєї схованки, мене кидало в жар на одну згадку про Джона, і я боялась, що він силоміць витягне мене звідти. «Чого тобі?» – спитала я з удаваною байдужістю. «Треба казати, чого волієте, пане Чуріт?» – зробив зауваження Джон. «Я волію, щоб ти підійшла сюди». Він сів у крісло і жестом наказав підійти і стати біля нього. Джон Рід був 14-річним школярем, на 4 роки старшим за мене, а мені було тільки 10. Він був великим і товстим, як на свій вік, із прищуватою, нездоровою шкірою. Риси його обличчя були грубі, тіло масивне, а кінцівки задовгі. Зазвичай він жадібно поглинав їжу за столом, що викликало огиду, а ще він мав тьмяні очі й великі щоки. Зараз він мав бути у школі, але мати забрала його додому на місяць, а може два, посилаючись на його слабке здоров'я. Містер Майлз, учитель, припустив, що Джон почувався б набагато краще, якби йому присилали менше тістечок та цукерок із дому. Проте лагідне материнське серце не могло погодитись з цим і радше схилялось до думки, що блідо-жовтий відтінок шкіри з'явився через надмірну старанність і, можливо, через тугу за домівкою. Не можу сказати, що Джон любив свою матір і сестер, але мене він ненавидів, це точно. Він поводився грубо щодо мене і повсякчас залякував, не раз і не два на тиждень, і навіть не раз і не два на день, а постійно. Кожний нерв, кожна часточка моєї плоті до самих кісток тремтіла при його появі. Інколи мене паралізувало від страху, навіяного тим, тому що нікому було мене захистити. Слуги не любили ставати на мій бік, цим ображаючи свого панича, а місіс Рід намагалась нічого не чути і не помічати. Вона ніколи не бачила, як він кидався на мене, і ніколи не чула, як він кривдив мене, хоча він робив це і в її присутності, щоправда, за її спиною частіше. Я звикла підкорятись Джону, тож підійшла до його крісла. Кілька хвилин він показував мені язика, вистромляючи його так далеко, як тільки міг. Я знала, що скоро він накинеться на мене, але, здригаючись від страху, і далі мимоволі думала, який він огидний і бридкий. Не знаю, чи прочитав він мої думки чи ні, але раптом, не промовивши й слова, він щосили вдарив мене. Я похитнулась, але відновила рівновагу і відступила. Це за твоє нахабство і за те, як ти розмовляла з мамою, сказав він, і за те, що ховалася за завісою, і за те, що так дивилась на мене, щуреня. Я звикла до того, що Джон Рід ображає мене, і ніколи не відповідала на його репліки. Я міркувала про те, як витримати ще один удар, якого слід чекати за першим. «Що ти робила за завісою?» – спитав він. «Читала. Покажи книжку». Я підійшла до вікна і принесла йому книжку. «Ти не маєш права брати наші книжки. Мама каже, що ти утриманка. У тебе немає грошей. Твій батько не залишив тобі нічого. Ти маєш просити милостиню, а не жити туди з нами, дітьми справжнього джентльмена, і їсти наші харчі, і носити одяг, придбаний на кошт нашої матері. А зараз я покажу тобі, що означає нишпорити в моїх книжках, а вони мої, увесь дім належить мені, або належатиме за кілька років. Іди й стань біля дверей, подалі від дзеркала і вікон». Я послухалась, хоча спершу й не збагнула його намірів. Та коли я побачила, що його рука з книжкою зависла у повітрі, і він збирається щосили шпурнути її, я інстинктивно відскочила і заволала. Проте було запізно. Джон жбурнув книжку, влучивши в мене. Я впала і розбила голову об двері. Рана цибеніла кров'ю і сильно боліла. Мій переляк змінився іншими почуттями. «Ти злий і жорстокий хлопець!» – крикнула я. «Ти вбивця, експлуататор, ти як римський імператор!» Я прочитала історію Риму Голдсміта і склала власну думку про Нерона, Калігулу та інших. Я вже давно провела паралелі, але ніколи не думала, що колись промовлю це вголос. «Що-що?» – репетував Джон. «Це вона про мене сказала? Елізу, Джорджіану, ви чули? Я все розкажу мамі, але спочатку…» Він стрімко кинувся до мене, схопив за волосся і плечі. Він хотів покінчити зі мною. Я справді бачила в ньому тирана, вбивцю. Крапля крові стекла тонкою цівкою по моїй шиї. Я відчула гострий біль. На якусь мить ці почуття взяли гору над страхом, який переріс у несамовиту злість. Я не пам'ятаю, що робила, але він заскімлив. «Щуреня, щуреня!» і голосно залементував. Допомога не забарилась. Еліза і Джорджіана привели місіс Рід. Вона з'явилась у супроводі Бесі та покоївки міс Ебот. Нас розборонили, і я почула. «Ах, ви злюка! Звідки у вас стільки люті? І навіщо кидатись на свого хазяїна Джона? Де ж таки бачено?» Потім місіс Рід додала. «Відведіть її до червоної кімнати і замкніть там». Я відчула, як чотири руки вхопили мене і потягнули нагору. Розділ другий. Я упирала щосили, і таке небачене зухвальство з мого боку ще більше похитнуло мою і без того невисоку репутацію в очах Бесі та міс Ебот. Правда в тому, що я була сама не своя, або, як кажуть французи, не при собі. Проте я усвідомлювала, що такий хвилинний спротив потягне за собою покарання, тому, як і кожен повсталий раб, я вирішила боротись до останнього. «Тримайте її за руки, міс Ебот, вона немов сказилась». «І як вам не соромно?» – кричала покоївка. «Ви поводитесь огидно, міс Ейр. Як ви посміли підняти руку на джентльмена, сина своєї благодійниці, на свого панича?» «Панича? Мого панича? Що я, служниця?» «Ні, ви гірше, ніж служниця. Ви живете за чужий кошт. Ось посидьте тут і поміркуйте над своєю поведінкою». Мене вже притягнули в кімнату і посадили на крісло. Я підскочила і випросталась, немов пружина, але дві пари рук миттю схопили мене. «Якщо ви не сидітимете спокійно, ми будемо змушені прив'язати вас», – сказала Бесі. «Міс Ебот, дайте на мені свої підв'язки, бо мої вона швидко розірве». Міс Ебот розвернулась і почала стягати підв'язку з дебелої ноги. Такі приготування змусили мене усвідомити усю принизливість процедури і привели до тями. «Не треба підв'язок!» – кричала я. «Я не буду рухатись!» Щоб підтвердити свої наміри, я вхопилась руками за крісло. «Маю надію, що не будете!» – сказала Бесі, переконавшись, що я справді заспокоїлась, відпустила мене. Потім Бесі та міс Ебот чудово стояли, склавши руки, і дивились на мене з такою недовірою і сумнівом, наче остерігали, що я збожеволіла. «Вона ніколи не чинила так раніше», – нарешті промовила Бесі, повернувшись до Марти. «Але вона завжди тримала це в собі», – пролунала відповідь. «Я часто ділилася своїми думками про цю дитину з місіс Рід, і вона підтримувала мене в усьому. Ця дитина дуже скритна. Я ще ніколи не бачила такої замкнутої дівчинки її віку». Бесі промовчала. Потім вона промовила до мене. «Міс, ви повинні усвідомлювати, ви завдячуєте місіс Рід усім, що маєте. Вона утримує вас, і якби не вона, ви б опинились у притулку». Я не знала, що відповісти, хоча чула ці слова уже не вперше. Відколи я пам'ятаю себе, мені натякали на мою залежність. Ці докори наче незрозумілий, але тим не менше болісний і гнітючий мотив постійно лунали в моїй голові. Міс Ебот також не залишалась осторонь. «Хоча місіс Рід і дозволила вам бавити зі своїми дітьми, ви повинні розуміти, що ви на рівні паничу Ріду і його сестрам. Вони стануть багатими, а у вас ніколи нічого не буде, і вам доведеться з цим змиритись і коритись їм. Ми зичимо вам добра», – додала Бесі трохи лагідніше. «Ви маєте бути милою і в усьому допомагати їм, і, можливо, тоді цей дім стане вашою домівкою також. Але я впевнена, якщо ви поводитесь нечемно, пані просто вижене вас геть». «Крім того, – сказала міс Ебот, – Бог покарає її. Наступного разу, коли вона лютуватиме, він пошле їй смерть. І куди полетить тоді її душа? Ходімо, Бесі, залишимо її тут саму. Не хотіла б я мати таку удачу. А ви моліться, міс Ейр, бо якщо ви не молитиметесь, щось погане може побратись через кумин і забрати вас». Вони вийшли, замкнувши по собі двері на ключ. Червона кімната являла собою велике квадратне приміщення, в якому рідко спали, а точніше, ніхто ніколи не спав. Хіба що гостей в Гейтсхед-холі було так багато, що їх ніде було розмістити. Це була найбільша і найпишніша кімната в усьому будинку. Посередині стояло величезне ліжко червоного дерева з масивними колонами і червоними заслонами. Два високі вікна з постійно опущеними завісами наполовину ховались за фестонами і пишними портьєрами. Килим був червоний, а столик у ногах ліжка покритий кармазиновою тканиною. Стіни були м'якого жовтувато-брунатного кольору з легким відтінком рожевого, шафа, туалетний столик і крісла з полірованого червоного дерева. Тут тіні здавались особливо великими, а перини і подушки, складені великою купою на ліжку, біліли на тлі пурпурної кімнати. Не менш видатним було широке, м'яке крісло з підставкою для ніг, також білого кольору, яке стояло в узголів'ї ліжка, і, на мою думку, було схоже на трон. У кімнаті було холодно, бо в ній рідко палили. Тут було тихо, бо вона містилась далеко від дитячої та кухні. Вона здавалась похмурою, бо сюди рідко заходили. Тільки покоївка приходила сюди по суботах, щоб стерти тижневу полюку з дзеркал і меблів. Інколи заходила місіс Рід для того, щоб перевірити вміст секретної шухлядки в шафі, в якій зберігались сімейні документи, скринька з коштовностями та мініатюрний портрет її покійного чоловіка. Ось у цих словах і криється таємниця червоної кімнати. Чому ніхто не жив у цих покоях, незважаючи на їхню пишноту? Містер Рід помер 9 років тому, саме в цій кімнаті. Тут він лежав у труні, і звідси його винесли грабарі. З того часу ніхто не наважувався заходити в цю жахливу кімнату. Низенький диванчик, до якого мене прикули Бесі, її немилосердна міс Ебот, примостився біля мармурового куменка. Переді мною височило ліжко. Праворуч стояла висока темна шафа. На її полірованих дверцятах відбивались невиразні тьмяні фігури. Ліворуч Були розшторені вікна. Велике дзеркало, яке висіло між ними, повторювало образи ліжка і всієї кімнати. Я не була впевнена, чи мене замкнули на ключ, і зрештою, наважившись, підвелась і рушила до дверей. Замкнено. Я опинилась у справжній в'язниці. Повертаючись назад, я мусила пройти повз дзеркало. Я була заворожена глибиною, прихованою в ньому. У відображенні все здавалось холоднішим і темнішим, ніж насправді. Маленька дивна фігурка з блідим обличчям дивилась на мене повними страху очима, які бігали туди-сюди і справді нагадувала привида. Я подумала, що вона схожа на одну з тих напівказкових істот, які живуть у казках Бесі і виходять зі своїх порослих папоротю схованок тільки тоді, коли темніє, щоб лякати подорожніх. Я кинулась до свого місця. Мене охопив забобонний жах, але час його тріумфу ще не настав. Моя кров іще не застигла в жилах, а дух бунтівного раба, який усе ще жеврів, підбадьорював мене і додавав снаги. Я повинна була зупинити потік думок, що переслідував мене, і змирити з цією гнітючою обстановкою. Жорстоке цькування Джона Ріда, горда байдужість його сестер, антипатія їхньої матері, упереджене ставлення прислуги – все це глибоко відклалось в моїй свідомості. Чому я завжди страждала, чому мене залякували, постійно в чомусь звинувачували, осуджували? Чим я їм не догодила? Чому я так і не змогла здобути прихильність? Елізу поважали, хоч вона була впертою та егоїстичною. Джорджіану, це зіпсоване, злісне та зрозуміле дівчисько, всіляко балували. Здавалося, що її краса, її рожеві щічки і золоті кучері радували всіх, хто на неї дивився, і допомагали їй уникнути покарання. А Джону взагалі ніхто ніколи не перечив, і ніхто його карав. Хоча він і вивертав шиї голубом, вбивав малесеньких курчат, цькував собаками овець, обдирав виноград і нищив пуп'янки найрідкісніших рослин в оранжереї. А ще він називав свою матір старою, знущався з її змоглявої шкіри, такої ж, як і його власна. Сліпо ігнорував її прохання, нерідко дер і псував її шовкові сукні. І, незважаючи на це все, залишався її любимим синочком. У мене й на гадці не було що зламати чи псувати, я чемно виконувала свої обов'язки, а взамін мене постійно називали неслухняною і докучливою, відлюдькуватою і підлою. Моя голова все ще боліла, а рана кривавилась. Проте ніхто навіть не дорікнув Джонові за те, що вдарив мене без причини. І тільки через те, що я повстала проти нього і намагалася відвернути подальше безглузде насилля, мене привселюдно зганьбили. «Несправедливо, несправедливо!» – волав мій розум під впливом сильного, але скороминущого імпульсу. Я ухвалила рішення будь-що позбутись цього нестерпного гніту, приміром, втекти з дому, аби більше ніколи нічого не їсти і не пити, а просто померти. Того жахливого вечора моя душа заціпеніла від страху, мій мозок бунтував, а серце повстало. Але в якій глибокій темряві й байдужості точилась ця боротьба? Я не могла відповісти на запитання, чому я страждаю. Тепер, через кілька років, я знайшла відповідь на нього. В Гейтсгед-холі я була не на своєму місці, я була ніким. У мене не було нічого спільного ні з місіс Рід, ні з її дітьми, ні з її вірними слугами. Та як я могла любити їх, якщо вони не любили мене? Як же вони могли симпатизувати дівчинці, яка ігнорувала їх, яка відрізнялась від них становищем, поведінкою та зневажала їхні погляди? Якби я була життєрадісною, легковажною, галасливою, милою дитиною і залишалась при цьому незалежною і трохи відлюдькуватою, місіс Рід зносила мою присутність набагато люб'язніше, і її діти ставились до мене набагато прихильніше, по-дружньому, а слуги б рідше робили з мене цапа відбувайла. Денне світло поволі висувалося з червоної кімнати. Було уже по четвертій, і похмурий день почав переходити в недобрі сутінки. Я чула, як дощ безперервно бив по шибі, а вітер безжалісно тріпав дерева. Моє серце закам'яніло, а всю мою відвагу немов рукою змило. Звичне відчуття приниження, невпевненості та пригнічення загасили останні іскри моєї люті. Всі кажуть, що я зла, зрештою, мабуть, так і є. Я щойно думала про те, як заморити себе голодом, а це гріх. Та й чи хотіла я насправді померти? Чи склеп під вівтарем Гейдзяцької церкви був тим місцем, куди я хотіла потрапити? Мені сказали, що там похований містер Рід. Згадавши про покійника, я з жахом почала думати про нього. Я не пам'ятала містера Ріда, але знала, що він був моїм дядьком, рідним братом моєї матері. Коли мої батьки померли, він забрав мене у свій дім. При смерті він змусив місіс Рід пообіцяти, що вона роститиме і виховувати мене так, як рідну доньку. Можливо, місіс Рід вважає, що вона виконала обіцянку. Я б сказала, що вона й справді дотримала слова настільки, наскільки їй дозволила її натура. Але як вона могла полюбити безрідну чужинку, котра після смерті її чоловіка не мала з нею нічого спільного? Мабуть, її дратувало те, що вона повинна дотримати слова і стати матір'ю чужій дитині, яку вона не любила і яку їй нав'язали. Раптом мені стала ясна одна річ. Я ніколи не сумнівалась в тому, що якби містер Рід був живий, він любив би мене. Ось так, дивлячись на біле ліжко і затемнені стіни, і іноді злякано поглядаючи в дзеркало, я почала згадувати все, що чула про покійників, потривожених у могилах, коли не виконується їхня остання воля. Вони повертаються на землю, щоб покарати клятвопорушників і помститись за постраждалих. Я вірила в те, що душа містера Ріда, ображена несправедливістю щодо племінниці, може залишити свій притулок, чи то церковний склеп, чи світ мертвих, і з'явитись в цій кімнаті. Я втерла сльози і заспокоїлась, щоб своїм риданням не потривожити того, хто почав би розраджувати мене за могильним голосом і схилив би наді мною свою оточену ореолом голову. Спочатку це втішило мене, але згодом я усвідомила увесь жах такої істини і доклала всіх зусиль, щоб позбутись жахливих думок. Я намагалася бути сильною. Забравши волосся з очей, я підвела голову і спробувала оглянути темну кімнату. В цей момент на стіні щось засвітилось. Я запитала себе, чи не було це місячне світло, яке проникло в кімнату крізь якийсь маленький отвір. Ні, місячне світло нерухоме, а це рухалось. Коли я дивилась, воно підскочило по стелі і замерехтіло у мене над головою. Я припускаю, що ця смужка світла була нічим, як блиманням ліхтаря, який несли перед будинком. Але тоді мій розум був скутий страхом, а нерви натягнуті, мов струни. І я подумала, що цей слабкий, мерехтливий промінь віщує появу чогось потойбічного. Моє серце калатало, голова палала, у вухах гуділо. Зрештою мені здалось, що біля мене хтось є. Я задихалась, мені урвався терпець. Я кинулась до дверей і почала відчайдушно смикати за ручку. В коридорі почулись кроки. Нарешті в дверях повернувся ключ. Увійшли Бесі та міс Ебот. «Вам зле, міс Ейр?» – запитала Бесі. «Який жахливий звук! Навіщо ви так лементувало?» – вигукнула міс Ебот. «Заберіть мене звідси! Дозвольте піти в дитячу кімнату!» – благала я. «Навіщо? Ви поранились? Ви щось бачили?» – випитувала Бесі. «Я бачила світло. Я подумала, що це привид». Я вхопила Бесі за долоню, і вона не висмикнула її. «Вона кричала просто так», – заявила міс Ебот із відразою. «І як кричала, якби їй щось боліло, це б іще можна було пробачити. Але вона просто захотіла заманити нас сюди. Це один з її трюків». «Що трапилось?» – владно спитав чийсь голос. У коридорі з'явилась місіс Рід. Її очіпок здіймався, а сукня грізно шароділа. «Ебот, Бесі, я, здається, наказувала замкнути Джейн Ейр у червоній кімнаті і не випускати без мого дозволу». «Мем, але міс Ейр так сильно кричала», – сказала Бесі. «Пустіть її», – пролунало у відповідь. «Дитину, відпусти руку, Бесі, це тобі не допоможе. Я ненавиджу хитрощі, особливо дитячі. Я зобов'язана провчити тебе і довести, що твій трюк не вдався. Ти залишишся тут іще на годину, і лише за умови, що сидітимеш тихо. Тільки тоді я випущу тебе. Тітонько, згляньтесь, пробачте мені, я не перенесу цього. Покарайте мене якось по-іншому, я помру, якщо...» «Замовкни, ти просто огидна». Вона справді відчувала до мене огиду. В її очах я була малолітньою актрисою. Вона справді вважала, що в мені поєднуються злість, ницість і небезпечна дволикість. Бесі та міс Ебот пішли геть, а місіс Рід, яку нервували мої безперервні ридання і дикі крики, запхнула мене назад до кімнати, зачинила двері, не сказавши ні слова, пішла собі. Мабуть, у мене зразу ж стався напад, і я зомліла. Розділ третій. Далі пам'ятаю, що я утямилась, наче після кошмару. Перше, що я побачила, це мерехтливе червоне світло за чорними ґратками. До мене долинали невиразні, ніби заглушені шумом вітру або води, голоси. Хвилювання, невпевненість та всеохопне відчуття страху знову заволоділи мною. Незабаром я усвідомила, що хтось тримав мене на руках, потім підняв вище і посадив на ліжку. Зі мною ще ніхто ніколи не поводився так лагідно. Не знаю, де опинилась моя голова, на подушці чи на чиїйсь руці, але точно знаю, що мені ще ніколи не було так затишно. За 5 хвилин я остаточно прийшла до тями. Тепер я чітко усвідомила, що лежу в своєму ліжку, а червоне світло – ніщо, як куминок у дитячій кімнаті. Була ніч, на столі горіла свічка. В ногах ліжка стояла Бесі, тримаючи в руках миску, а в кріслі біля моєї подушки сидів чоловік і час від часу схилявся наді мною. Коли я побачила, що в кімнаті хтось чужий, хто не належить до Гейтсхеду і не має нічого спільного з місіс Рід, то відчула невимовне полегшення. Тепер я знала, що я в повній безпеці. Відвернувшись від Бесі, хоча вона не була мені така противна, як, скажімо, Ебот, я почала уважно розглядати джентльмена. Я впізнала його. Це був містер Лод, аптекар, якого місіс Рід викликала до своїх слуг. Для себе і своїх дітей вона наймала лікаря. «Хто я? Ви впізнаєте мене?» – запитав він. Я вимовила його ім'я і простягнула йому руку. Він узяв її, усміхнувся і сказав: «Я гадаю, ми станемо друзями». Він вклав мене назад у ліжко і наказав Бесі простежити за тим, щоб мене ніхто не турбував уночі. Потім він іще дав якісь настанови і пішов. Мене переповнив смуток. Коли він сидів біля мого ліжка, я відчувала, що у безпеці, що біля мене справжній друг. Та коли двері за ним зачинились, моє серце тенькнуло. Мене охопив невимовний сум. «Може б ви поспали, міс?» – сказала Бесі досить лагідно. Я ледве насмілилась відповісти, боялась, що наступні її слова будуть менш люб'язні. «Спробую. Може, ви хочете пити? А може, ви голодні?» «Ні, дякую, Бесі». «Ну, тоді я піду спати, бо вже далеко за полуніч. Але якщо вам щось знадобиться, тільки гукніть». Небачена люб'язність. Це додало мені відваги, і я запитала: «Бесі, що зі мною? Я хвора?» «Вам стало зле в червоній кімнаті. Мабуть, ви сильно плакали, але я впевнена, що дуже скоро ви видужуєте». Бесі пішла до кімнати покоївки, яка була поряд. Я почула її голос: «Саро, ходімо. Сьогодні переночуєш в дитячій кімнаті разом зі мною. Я страшенно не хочу залишатись наодинці з цією бідною дитиною. Вона може померти. Дивно, що в неї був такий напад. Мабуть, вона щось побачила. Хай там як, а пані повелася з нею дуже грубо. Сара повернулась разом із нею. Вони лягли в ліжко, але перш ніж заснути, перешіптувались ще з добрих півгодини. Я чула тільки уривки з їхньої розмови, але цього виявилось достатньо, щоб зрозуміти, про що вони говорили. Щось біле шмигнуло повз неї і зникло. Позаду стояв величезний чорний собака. У двері кімнати постукали тричі. Світло на цвинтарі просто над його могилою. Нарешті вони заснули. Вогонь догорів, свічка згасла. Для мене ця ніч тягнулась нескінченно довго. Я не могла заснути. Все моє тіло, мій розум були напружені від страху. Страху, який може відчувати тільки дитина. Те, що трапилось у червоній кімнаті, не вразило мене фізично, але стало причиною потрясіння, наслідки якого я відчуваю ще й сьогодні. Так, міс Рід, саме вам я завдячую своїм душевними стражданнями. Але я повинна пробачити вам, бо ви не відали, що чинили. Завдаючи мені гострого болю, вигадали, що лише викорінюєте мої згубні нахили. Наступного дня, ближче до обідньої пори, мене одягнули, закутали в шаль і посадили біля коменка в дитячий. Я почувалась виснаженою фізично і розчавленою морально, але найбільше мене мучив нестерпний душевний біль, який викликав тихі сльози. Не встигла я витерти одну солону сльозу зі щоки, як з'явилась інша, але я подумала, що мені слід радіти, а не плакати, адже нікого з рідів не було вдома. Вони поїхали кататись в екіпажі зі своєю матір'ю. Ебот шила щось в іншій кімнаті, а Бесі, котра ходила туди-сюди, складаючи іграшки, совуючи шухляди, зверталась до мене незвичайно лагідно. Але це мало б здаватись мені справжньою раєю, адже я звикла до того, що мені постійно роблять зауваження і дошкуляють. Але мої нерви були настільки розхитані, що ніяка тиша не могла заспокоїти їх, і ніяке потирання не приносило задоволення. Бесі пішла на кухню і принесла мені пиріг на яскраво розмальованій порцеляновій тарілці. Мені завжди подобалась намальована на ній райська птаха у вінку з берізки і нерозквітлих троянд. Я часто просила дозволу взяти тарілку і роздивитись її уважніше, але, очевидь, мене вважали негідною такого привілею. І ось цю прекрасну посудину ставлять мені на коліна і ласкаво припрошують з'їсти з неї шматочок пирога. Марні старання. Було вже запізно. Я не могла їсти. І пір'я птаха, і барвисті квіти – все, здавалось, зів'яло. Я відклала тарілку з пирогом. Бесі запитала, чи не хочу я почитати книжку. Слово «книжка» вплинуло на мене дивним чином. І я почала благати Бесі, щоб вона принесла «Мандри Гулівера» з бібліотеки. Цю книжку я перечитувала з задоволенням знову і знову. Я гадала, що в ній описані реальні події, і це цікавило мене більше, ніж будь-яка казка. Оскільки пошуки ельфів не увінчались успіхом, а я шукала і між листям та дзвіночками на перстінки, і під грибами, і навіть під порослими плющем мурами, я схилялась до думки, що вони залишили Англію і переселились в якусь дику країну, де ліси були густі й незаймані, і де жило мало людей. А от для Ліпутія і Бробдігнах, на мою думку, справді існували. Я і хвилини не сумнівалась в тому, що одного дня вирушу в захопливу подорож і на власні очі побачу маленькі поля, будиночки, дерева, ліліпутів, крихітних корів, овець і пташок в одному королівстві, а в другому – височене, мов ліси, жито, здоровенних собак і велетенських котів, високих, мов вежі, чоловіків і жінок. Але тепер, коли ця безцінна книжка опинилась у моїй руці, Коли я почала гортати сторінки і роздивлятись картини, які мені завжди так подобались, все здавалось мені похмурим і страшним. Велетні видались мені довгов'язими гоблінами, ліліпути – злими і полохливими чортенятами, а Гулівер – самотнім мандрівником, який блукає чужими дикими краями. Мені більше не хотілося читати. Я згорнула книжку і поставила її на стіл біля непочатого пирога. Песі закінчила прибирати в кімнаті і, вимивши руки, висунула одну з маленьких шухлят, повну різних обрізків шовку і атласу, і почала робити новий очіпок для ляльки Джорджіани. Під час роботи вона співала: «Ми блукали, мов цигани, за старих часів». Я часто чула цю пісню і кожен раз отримувала задоволення. У Бесі був гарний голос, принаймні мені так здавалось. Але тепер, хоча її голос був приємним, я вловила в мелодії нотки невимовного смутку. Інколи, заклопотана роботою, вона співала дуже низько і повільно, тому «За старих часів» прозвучало як найсумніша каденція похоронного маршу. Потім вона завела іншу пісню, ще жалісливішу. «Ноги натерті й утомлені м'язи, шлях мій далекий, а гори круті, присмерк заховує дороговкази, радині звідки нема сироті. Хто ж так далеко саму мене вислав, де болота й чагариська густі? Люди жорстокі, лиш янголи вишні, з неба указують шлях сироті. Вітер нічний, він повіяв здалека, в небі сяйнули зірки золоті. Вишній отець і утішить, і легко віру поверне тверду сироті. Вломиться міст піді мною, чи вогник звабить в болото і зіб'є спуті. Серце отця благодійності повне, груди розкриті його сироті. Хай не знаходжу ніде я притулку, а милосердя вже і поготів. Небо для мене ворота розтулить, буде товаришем Бог сироті». «Угоді, міс Джейн, не плачте», – мовила Бесі, закінчивши. З таким самим успіхом вона б могла наказати вогню «не гори», бо хіба їй збагнути, який біль я почуваю. Того ранку до нас знову завітав містер Лот. «Що, вона вже підвела з ліжка?» – сказав він, зайшовши до кімнати. «Ну, як воно?» Бесі відповіла, що у мене все чудово. «Значить, ви повинні бути веселою. Підійдіть до мене, міс Джейн. Ваше ім'я Джейн, чи не так?» «Так, сер, Джейн Ейр». «Ви плакали, міс Джейн Ейр? Може, скажете мені чому? Вам щось болить?» «Ні, сер». «Я насмілюсь припустити, вона плакала тому, що не змогла поїхати на прогулянку разом із пані», – перебила Бесі. «Звичайно, що ні. Вона уже занадто велика, щоб ображатись через таке. Я також так вважала, і оскільки моє почуття гідності дещо постраждало від такого зауваження, я відповіла: я ще ніколи в житті не плакала через такі дрібниці. Я ненавиджу прогулянки в екіпажі, а плачу тому, що я нещасна». «Як ви можете казати таке, міс?» – обурилась Бесі. «Добрий аптекар видався мені дещо спантеличеним. Він став навпроти і почав уважно вивчати мене. У ньому були маленькі сірі очі, дещо тьмяні. Зараз вони здавались мені хитруватими, а риси обличчя масивними, хоча й добродушними. Уважно роздивившись мене, він запитав: "Чому вам стало зле того вечора?" "Вона впала", знову втрутилась Бесі. "Впала. Так як падають діти, невже вона не вміє ходити в такому віці? Їй, мабуть, 8 чи 9 років. Мене збили з ніг", невиразно мовила я, роздратована тим, що мене знову принижують. "Але це не стало причиною моєї хвороби", додала я. Містер Лот витягнув табакерку, нюхнув тютюну і знову заховав її до кишені. Задзвонів дзвінок, який скликав слуг до обіду, і містер Лот добре це знав. "Це для вас, няню", – сказав він. "Можете йти вниз, а я залишусь тут із міс Джейн, поки ви не прийдете. Хочу дати їй деякі настанови». Бесі воліла б залишитись, але вона знала, що в Гейтсхед-холі слугам забороняється запізнюватись на обід. «Як не падіння, то що тоді стало причиною вашої хвороби?» – продовжував випитувати містер Лот, коли Бесі вийшла. «Мене замкнули в кімнаті, де мешкає привид, і я просиділа там до ночі. Я помітила, як містер Лот усміхнувся і водночас насупився. «Привид? Ви все-таки ще дитина. Ви боїтесь привидів?» «Ні, але я боюсь привида містера Ріда. Він помер у тій кімнаті і лежав там у троні. Ніхто, навіть Бесі, не заходить у ту кімнату вночі. Було жорстоко замкнути мене там саму без свічки. Гадаю, я ніколи не пробачу їм цього. Нісенітниця, і через це ви нещасна? Зараз у день ви також боїтесь?» «Зараз ні, але скоро знову настане ніч. І крім того, я нещасна, я дуже нещасна через щось інше». «Через що? Ви можете сказати мені?» Як я хотіла відповісти на це запитання, але як важко було підібрати правильні слова. Діти відчувають, але не можуть аналізувати свої почуття. Ба навіть якщо їм вдається проаналізувати їх у голові, навряд чи вони зможуть висловити свої думки вголос. Проте я боялась втратити цю першу і останню нагоду поділитись з кимось своїми переживаннями, і по паузі спромогла здати коротку, але правдиву відповідь. «Через те, що в мене немає ні батька, ні матері, ні братів, ні сестер. Але у вас є любляча тітка і кузени». Я засумнівалась, але невпевнено промовила. «Але саме Джон Рід вдарив мене, а тітка замкнула в червоній кімнаті». Містер Глод вдруге витягнув табакерку. «Гейтсхед-холл – прекрасний дім, хіба ні?» – запитав він. «Невже ви не вдячні, що можете жити в такому чудовому місці?» «Це не мій дім, сер. Міс Ебот каже, що я маю тут менше прав, ніж служниця. Але ж ви не настільки дурна, щоб бажати покинути його. Якби я мала куди подітися, без радістю залишила цей дім. Але я не зможу вибратися звідси, поки не виросту». «Хто знає, все може трапитись. Ви маєте якихось родичів, окрім місіс Рід?» «Ні, сер. Навіть і з батькового боку?» «Я не знаю. Якось я запитала про це у тітки Рід, і вона відповіла, що, можливо, у мене і є якісь бідні родичі на прізвище Ейр, але вона нічого про них не знає». «Якби такі родичі знайшлися, ви б хотіли переїхати до них?» «Я сумнівалась. Якщо бідність лякає дорослих, то дітей і поготів. Вони не усвідомлюють, що бідність може бути поважною, справедливою, чесною, а тільки пов'язують її із лахміттям, скупою їжею, ледве тліючим вогником у печі, грубими манерами і різноманітними вадами. Для мене бідність була рівноцінна приниженню». «Ні, я не хочу жити бідно», – відповіла я. «Навіть якби до вас добре ставились?» Я кивнула. «Я не розумію, як бідні люди можуть бути добрими. Та й мені б довелось говорити, як вони, перейняти їхні манери, бути неосвіченою, як ті бідні жінки, яких я деколи бачила на подвір'ях селища Гейтсхед, де вони гуляли зі своїми дітьми чи прали шмаття. Ні, мені забракло сміливості заплатити за свободу такою ціною». «Але чи справді ваші родичі такі бідні? Вони робочі люди?» «Не знаю. Тітка Рід каже, що якщо у мене і є родичі, то вони вбогі, а я не хочу жебракувати». «Ви б хотіли ходити у школу?» Я знову сумнівалась. Я й уявити собі не могла, що це таке. Іноді Бесі розказувала, що в школі до молодих леді ставляться дуже вимогливо, закладають лінійку за спину, щоб не горбились, щадять бути вічливими й охайними. Джон Рід ненавидів школу і зневажав свого вчителя, але його думка не мала для мене ніякого значення. І хоча розповіді Бесі про шкільну дисципліну Свідчення, які вона зібрала у молодих леді з інших сімей, яким прислуговувала перш ніж потрапити в Гейтсет-хол, були страшнуватими. Було б багато переваг, які приваблювали мене. Вона розказувала, що молоді леді вміли малювати чудові краєвиди і квіти, співати пісні, грати на різних інструментах, в'язати гаманці, читати французькі книжки. Все це викликало у мене заздрощі. Крім того, школа означала цілковиту переміну, довгу мандрівку, розлуку з Гейтсхедом, початок нового життя. «Я думаю, мені сподобається в школі», – вирішила я після роздумів. «Ну-ну, хто знає, що може трапитись», – сказав містер Лот і підвівся. «Дітям добре час від часу змінювати обстановку», – сказав він сам до себе, а особливо, коли нерви розхитані. В кімнату повернулася Бесі. Водночас з надвору долетів стукіт коліс по жорстві. «Це ваша пані, няню?» – запитав містер Лот. «Я б хотів переговорити з нею перш ніж піти». Бесі запросила його до їдальні і показала дорогу. Як свідчать подальші події, під час розмови аптекар наважився рекомендувати місіс Рід, щоб вона відіслала мене до школи. Мабуть, тітка з радістю прийняла таку пропозицію. Свідченням цього є розмова між Бесі та Ебот, яку я випадково підслухала. Одного вечора вони шили у дитячій кімнаті, і, вважаючи, що я заснула, Ебот сказала: «Гадаю, пані вельми зраділа, коли з'явилась можливість здихати з цієї надокучливої злої дитини. Вона постійно дивиться так, наче щось замишляє». Мабуть, Ебот справді вважала мене таким собі маленьким Гаєм Фоксом. Саме з цієї розмови місь Ебот і Бесі я вперше дізналась, що мій батько був бідним священником, що моя мати одружилась з ним проти волі своїх рідних і друзів, які вважали його негожою партією, що мій дідусь був лютий через непослух матері і не підтримував з нею жодних зв'язків, що за рік по тому, як мої батьки одружились, тато поїхав у одне з бідних робочих містечок у його парафії і підхопив тиф, що мати заразилась від батька і померла через місяць після нього. По цій розповіді Бесі зітхнула і сказала: «Бідна міс Джейн, вона також заслуговує на співчуття, Ебот». «Так», – відповіла Ебот, – «якби вона була гарненькою дитинкою, їй можна було поспівчувати, але вона справжнє жабеня». «Ваша правда», – погодилась Бесі, – «у всякому разі така красуня, як міс Джорджіана, викликала б набагато більше співчуття в схожій ситуації». «Так, я просто обожнюю міс Джорджіану», – вигукнула Ебот. «Вона красунечка, як намальована. У неї такі чудові довгі кучері, голубі оченята і такі ніжні рожеві щічки. Бесі, чи не приготувати нам грінок із сиром на вечерю?» «А чому ж ні? Зі смаженою цибулькою. Ходімо на кухню». І обидві вийшли з кімнати. Розділ четвертий. Бесіда з містером Лодом, а також розмови між Бесі та Ебот, яку я випадково почула, виявилось достатньо для того, щоб вселити в мене надію. Здавалося, що зміни ось-ось настануть. Все, що мені залишалось, сподіватись та мовчки чекати. І я чекала. Минали дні, тижні. Я геть чисто видужала, але ніщо не свідчило про здійснення моїх мрій. Іноді місіс Рід суворо дивилась на мене та ніколи не заговорювала зі мною. З того часу, як я захворіла, вона провела ще суворішу межу між мною і своїми дітьми. І тепер я спала сама у малесенькій комірчині, їла також на самоті, а весь вільний час проводила у дитячій кімнаті, тоді як мої кузени постійно були у вітальні. Хоча вона жодного разу й не натякнула на те, щоб послати мене до школи, проте я інстинктивно відчувала, що вона недовго терпітиме мою присутність у своєму домі. Коли місіс Рід дивилась на мене, її погляд більше, ніж будь-коли раніше, виказував глибоку, нездоланну відразу. Еліза та Джорджіана, очевидячки, виконуючи наказ своєї матері, намагались зі мною майже не розмовляти. Джон показував мені язика при першій ліпшій нагоді, а одного разу намагався вдарити мене, але раптом я повстала проти нього, охоплена все тим же почуттям глибокої люті та відчайдушного протесту. Джон вирішив, що краще мене не займати, і втік, проклинаючи мене та репетуючи, що я розквасила йому носа. Я й справді розбила йому носа, вдаривши щосили. Більше того, коли я побачила, що удар, а може й сам мій вигляд налякав його, у мене виникло непереборне бажання продовжити. Жаль, що він втік до своєї матусі. Я чула, як він напівплачучи розказував їй казку про те, як ненормально Джейн Ейр накинулась на нього, немов скажена. Мати зупинила його досить грубо. «Не нагадуй мені про неї, Джоне. Я наказувала тобі навіть не підходити до неї. Це дівчисько не варте того, щоб звертати на неї увагу. Я не хочу, щоб чи ти, чи твої сестри спілкувалися з нею». Несподівано для самої себе я переглянулась через поруччя і крикнула: «Це вони не гідні того, щоб спілкуватись зі мною». Місіс Рід була досить огрядною жінкою, але почувши таку дивну, проте відверту заяву, вона легко вибігла нагору, заштовхала мене до кімнати і, кинувшись на ліжко, наказала не рухатись і не розтуляти рота аж до кінця дня. «Що б сказав дядечко Рід, якби він був живий?» – вихопилось в мене. Я й сама не знала, що кажу. Здавалось, язик рухався проти моєї волі. Щось говорило замість мене, і я не могла цього контролювати. «Що?» – гаркнула місіс Рід, задихаючись. Її сірі очі, зазвичай холодні та стримані, палали вогнем. Вона відсахувалась від мене і дивилась так, ніби й справді не знала, що перед нею дитина чи сатана. Та мене вже годі було спинити. «Мій дядько Рід зараз на небі. Він знає про все, що ви чините і думаєте, так само, як і мій батько та матір. Вони знають, що ви замикаєте мене в кімнаті на цілий день і що ви бажаєте мені смерті». Скоро місіс Рід взяла себе в руки. Вона міцно схопила мене і почала трусити. Потім вдарила мене по лицю і пішла, не проронивши слова. Проте Бесі читала мені проповідь аж цілу годину. Вона твердила, що я найлютіша і найрозбещеніша дитина у світі. І я майже вірила їй, адже тоді у моїх грудях кипіло тільки найгодніші почуття. Минув листопад, грудень і половина січня. Різдво та Новий рік у Гейтсхеді відзначили, як завжди, по-святковому весело, обмінювались подарунками, давали святкові обіди та вечері. Я, звичайно, не брала участі у цих веселищах. Усе, що мені залишалось, мовчки спостерігати за тим, як чепуряться Еліза та Джорджіана, як вони спускаються сходами у вітальну, одягнені у прозорі муслінові сукні з червоними поясами, зі старанно завитими кучерями, прислухатись до звуку фортепіаної арфи, що долинали знизу, до лакеїв і дворецьких, які то заходили до вітальні, то виходили, до брязку то бокалів і порцелянового посуду, на якому подавали щедрі наїдки, до невиразного гомону, який чувся з вітальні, коли відчинялись двері. Коли мені все це набридло, я залишала верхню площадку сходів і поверталась до сиротливої, тихої дитячої кімнати. Хоча тут було трохи сумно, я принаймні не почувалась такою нещасною. Правду кажучи, я не хотіла б опинитись між гостями місіс Рід, бо вони мене майже не помічали. І якби Бесі була більш привітною і товариською, я б із радістю проводила вечори з нею, а не під пильним наглядом місіс Рід у кімнаті, де повно леді та джентльменів. Але тільки но одягнувши молодих леді, Бесі зразу ж ішла на кухню чи в кімнату до економки, де їй було веселіше, і забирала з собою свічку. Отак, з лялькою на колінах, я сиділа сама у дитячій, допоки не згасне вогонь, і час від часу зиркала довкола, щоб переконатись, що в темній кімнаті більше нікого немає. А коли останні жаринки ставали темно-червоними, я поспіхом роздягалась, щосили смикаючи за вузли і зав'язки, і ховалась від холоду й темряви у ліжку. Я завжди спала з лялькою. Людина повинна щось любити, і за браком чогось кращого я ніжно любила свою стару, побляклу ляльку, схожу на опудалу. Тепер мені здається дивним і навіть абсурдним те, що я так міцно любила цю маленьку іграшку і вважала, що вона жива і наділена людськими почуттями. Я не могла заснути, поки не закутувала ляльку в свою нічну сорочку, і, переконавшись, що вона в безпеці і теплі, я почувалась відносно щасливою сама і вірила, що моя лялька також щаслива. Як довго тягнулись години, коли я чекала, поки роз'їдуться гості, і я почую кроки Бесі на сходах. Вона заходила деколи, щоб забрати наперсток чи ножиці, або принести мені щось на вечерю, булочку чи пиріжок із сиром. Сідала на краю ліжка, поки я їла, а потім загортала мене у ковдру і навіть двічі поцілувала, сказавши: «Доброї ночі, міс Джейн». Коли Бесі була такою лагідною, вона здавалась мені найкращим, найгарнішим і найдобрішим створінням у світі, і я прагнула всім серцем, щоб вона завжди залишалась такою милою і дружньою, і більше ніколи не лаяла мене, не кривдила, як вона це часто робила. Я гадаю, що Бесі Лі мала гарну вдачу. Вона робила все жваво і енергійно, і, судячи з того, як вона розказувала казки, вміла красиво говорити. Вона була й гарненькою, якщо я правильно запам'ятала її обличчя і фігуру. Я пам'ятаю тендітну молоду жінку з чорним волоссям, темними очима, дуже тонкими рисами обличчя і рум'яною шкірою. Щоправда, вона мала різку і запальну вдачу і не мала й найменшої гадки про принципи чи справедливість. Але, незважаючи на все це, я любила її більше, ніж будь-кого в Гейтсхед-холі. Було 15 січня, приблизно 9 година ранку. Бесі спустилась вниз, щоб поснідати, а моїх двоюрідних сестер і брата ще не покликали до мами. Еліза якраз одягала свій капелюшок і старе тепле пальто, щоб погодувати курей, яких вона дуже любила. Вірніше, вона любила продавати яйця економці та збирати вторговані гроші. Еліза мала схильність до торгівлі, а також була страшною скупердяйкою. Вона продавала не тільки яйця і курей, а й квіткові цибулини, насіння і розсаду садівникові, торгуючись із ним за кожний пенс. Місіс Рід наказала йому купувати в молодої панночки все, що вона продавала, а Еліза продала б своє волосся, якби могла отримати з цього гарний прибуток. Що стосується грошей, то спочатку вона ховала їх по закутках, загортаючи в папірці чи ганчір'я. Але по тому, як покоївка знайшла кілька схованок, Еліза, боячись одного дня втратити всі свої скарби, вирішила довірити їх матері, стягаючи з неї лихварські 50-60% на місяць. Всі розрахунки вона акуратно записувала у свою маленьку книжечку. Джорджіана сиділа на високому стільці перед дзеркалом і робила собі зачіску, заплітаючи в кучері штучні квіти і вицвіле пір'я, яке вона знайшла у скрині на горищі. Я застеляла ліжко. Бесі наказала мені привести його до ладу, перш ніж вона повернеться. Тепер Бесі часто залучала мене до прибирання в дитячій кімнаті. Я замітала підлогу, видирала пилюку тощо. Застеливши ліжко покривалом і склавши свою нічну сорочку, я підійшла до вікна, щоб поскладати книжки і іграшкові меблі, розкидані по підвіконню. Проте Джорджіана наказала не чіпати її речей. Малесенькі крісла і дзеркальця, гарнесенькі тарілки і горнята – все це було її власністю. Оскільки я не знала, що ще зробити, то почала дихати на морозяні квіти, намальовані на вікні. Скоро там утворився кружок. Я визирнула крізь нього на двір і побачила, що все застигло від лютого морозу. З вікна було видно будиночок воротаря та під'їзну алею, і тільки нос сріблясто-білий орнамент на вікні розтопився і утворився отвір, достатньо великий для того, аби побачити, що відбувається назовні, я помітила, як ворота широко розчинились, і на подвір'я в'їхала карета. Я спостерігала за нею без будь-якого інтересу, оскільки до Гейтсхеду часто приїздили карети, але жодна з них не привозила гостей, які цікавили мене. Карета зупинилась перед входом. Голосно подзвонили у двері, і хтось зайшов до будинку. Оскільки цей візит мене не стосувався, скоро мою увагу привернула маленька голодна вільшанка, яка сіла на голу вишню, що росла попід самою стіною будинку неподалік від вікна і зацвірінькала. Мій недоїдений сніданок, хліб і молоко, стояв на столі, і покришивши хліб, я саме намагалась відхилити раму і висипати крихти на підвіконня, коли почула сильний тупіт і до кімнати вбігла Бесі. «Міс Джейн, хутко знімайте фартух. Що ви там робите? Ви вмивались вранці?» Перш ніж відповісти, я ще раз смикнула за раму. Я хотіла, щоб пташка таки отримала свій хліб. Рама рипнула, і я розсипала крихти по кам'яному підвіконню, а деякі – по гілках вишні. І тільки зачинивши вікно, я відповіла: «Ще ні, Бесі, я щойно закінчила прибирати». «Проблемна, безвідповідальна дитина. А що ви робите зараз? Чому ваші щоки такі червоні? Знову щось замислили? Навіщо ви відчиняли вікно?» Проте я могла й не відповідати на ці запитання, оскільки Бесі, здавалось, була занадто заклопотана, щоб вислуховувати мої пояснення. Вона потягла мене до умивальника і почала безжально, але, на щастя, недовго натирати моє обличчя і руки милом, водою і сушити грубим рушником. Потім вона розчесала моє волосся колючою щіткою, зняла фартух і, підганяючи до сходів, звеліла йти вниз, просто в їдальню, оскільки на мене там чекали. Я хотіла запитати, хто чекав і чи була місіс Рід там, але Бесі зникла в дитячій і зачинила по собі двері. Я почала повільно спускатись вниз. За останні 3 місяці місіс Рід не викликала мене жодного разу. Увесь час я проводила у дитячій кімнаті, а в їдальню і вітальню боялась навіть заглянути. Тепер я стояла на пустому коридорі. Переді мною височили двері їдальні. Я завмерла. Я страшенно боялась і тремтіла всім тілом. Якою полохливою я стала в ті дні. Я постійно страшилась несправедливого покарання. Я боялась повернутися назад у дитячу, але й зайти у вітальню я теж боялась. Ось так, охоплена сумнівами, я простояла 10 хвилин, і тільки коли з їдальні пролунав різкий звук дзвоника, наважилась зайти. «Хто б це міг мене кликати?» – подумала я, намагаючись обома руками повернути дверну ручку, яка ніяк не хотіла зрушити з місця. Кого я побачу в кімнаті, окрім тітки Рід? Чоловіка чи жінку? Нарешті ручка повернулась, і двері відчинились. Я ввійшла і зразу ж присіла в глибокому реверансі, потім підвела очі. Переді мною стояла височенна чорна колона, принаймні так мені здавалось з першого погляду. Струнка, вузька фігура, одягнена в чорне, стояла на килимі. Суворе лице, схоже на кам'яну маску, вінчало цю споруду. Місіс Рід сиділа на своєму звичному місці біля коменка. Жестом вона наказала мені підійти і так представила мене кам'яному незнайомцю. «Ось та маленька дівчинка, про яку я вам писала». Він, бо це був чоловік, повільно повернувся і глянув туди, де я стояла. З цікавістю оглянувши мене своїми сірими гострими очима, які виблискували з-під густих брів, Він сказав поважним грубим голосом. «Вона зовсім мала. Скільки їй років?» «10». «Вже 10?» – засумнівався він, а потім розглядав мене ще кілька хвилин. Далі він звернувся до мене. «Як тебе звуть, маленька дівчинку?» «Джейн Ейр, сер». Вимовляючи ці слова, я високо задерла голову. Він здавався мені дуже високим джентльменом. Але тоді сама я була дуже маленькою. Риси його обличчя були грубими і такими ж різкими і холодними, як і вся постать. «Скажи, ну мені, Джейн Ейр, ти слухняна дівчинка?» Я не змогла відповісти так, бо в тому маленькому світі, в якому я жила, існувала протилежна думка. Я промовчала. Місіс Рід відповіла замість мене. Спочатку вона багатозначно похитала головою, а потім кинула. «Що менше говорити на цю тему, то краще, містере Броклгерст. Як прикро це чути, нам із нею слід поговорити». І зігнувшись перпендикулярно, він сів у крісло навпроти місіс Рід. «Ходи но сюди», – сказав він. Я ступила на килимок, і він поставив мене прямо перед собою. Тепер я змогла роздивитись його обличчя, оскільки воно було на одному рівні з моїм. Воно було широким, ніс великим, рот довгим, так само, як і зуби, що визирали з нього. «Нічого не може бути гіршим за неслухняну дитину», – почав він, «особливо, коли мова йде про маленьку дівчинку. Ти знаєш, куди потрапляють нечемні діти по смерті?» «В пекло», – мовила я завчену фразу. «А ти знаєш, що таке пекло?» «Це яма, в якій повно вогню». «Ти хочеш потрапити до тої ями і горіти там вічно?» «Ні, сер». «А що для цього слід робити?» Якусь миті сумнівалась, а потім відповіла недоладу. «Мені слід бути здоровою, щоб не померти». «Хіба твоє здоров'я в твоїх руках? Щодня помирають діти молодші за тебе. 2 дні тому я поховав дівчинку 5 років, гарну, добру дитину, чия душа зараз на небі. Але, боюсь, про тебе не можна буде сказати те саме, коли тебе покличуть на той світ». Я не хотіла перечити йому, тільки дивилась на здоровенні ноги, які він простяг на килимку, і зітхнула, бажаючи всією душею втекти світ за очі звідси. Я сподіваюся, що це зітхання від щирого серця, і ти шкодуєш, що завдала стільки прикрощів своїй чудовій благодійниці. «Благодійниця? Благодійниця?» – сказала я про себе. «Всі називають місіс Рід моєю благодійницею. Якщо так, то благодійниця – це жахлива людина». «Ти молишся вранці і ввечері?» – продовжував випитувати джентльмен. «Так, сер». «Читаєш Біблію?» «Інколи». «Ти читаєш із задоволенням?» «Мені подобається читати Апокаліпсис і книгу пророка Даниїла, і Самуїла, і книгу Буття, і вихід євреїв з Єгипту, і про Йова, і про Іоанна. А псалми? Я сподіваюсь, ти їх теж любиш?» «Ні, сер». «Ні? Просто жахливо. Я знаю маленького хлопчика, меншого за тебе, який знає 6 псалмів на пам'ять. І коли його запитують, що він робитиме з більшою охотою, їстиме імбирний горішок чи вивчатиме новий псалом, він каже: «Ох, звичайно ж вивчати псалом. Янголи співають псалми. Я хочу бути маленьким янголом тут, на землі». І за це він отримує 2 горішки у винагороду за свою набожність. «Псалми не цікаві», – зауважила я. «Це зайвий раз доводить, що в тебе зле серце, і ти повинна молитися Господові і просити, щоб він забрав твоє кам'яне серце і дав тобі нове, людське, чисте і добре». Я саме збиралась запитати, як Бог замінює одне серце на інше, коли втрутилась місіс Рід і наказала мені сісти. Далі мову повела вона. «Містере Броклгерст, здається, я згадувала в листі, якого написала вам 3 тижні тому, що ця маленька дівчинка не відзначається таким характером і вдачею, як мені й хотілося б. І якщо ви приймете її до ловицької школи, я була б рада, якби ви посприяли тому, щоб директриса та вчительки пильно стежили за нею, але щонайбільше остерігались її найгіршої риси – схильності до підступу. Я говорю про це в твоїй присутності, Джейн, тож можеш і не намагатись обманути містера Броклгерста. Не дарма я боялась місіс Рід, не дарма я не любила її. Такою вже вона була. Завжди жорстоко ранила мене. Я ніколи не почувалася щасливою в її присутності. Як би наполегливо я не виконувала її наказів, як би не намагалась догодити їй, всі мої старання зводились на нівець такими ось словами. Такі слова, вимовлені вголос у присутності чужої людини, ранили мене в саме серце. Я невиразно усвідомлювала, що вона знищила мою останню надію на щасливе майбутнє. Я не могла висловити того, що відчувала, але мені здавалось, що вона сіє огиду і жорстокість на моєму шляху. Я побачила, як змінилось ставлення до мене містера Броклгерста, як я перетворилась в його очах на хитру, нещиру дитину. Та що я могла вдіяти, щоб відвести від себе підозру? «Мабуть, нічого», – подумала я, стримуючи ридання, і поспіхом втерла кілька сльозинок, слабке свідчення моїх страждань. Схильність до підступу. І справді лиха вада, особливо для дитини, сказав містер Броклгерст. Від неї недалеко й до брехні, а всі брехуни горітимуть в пекельному вогні. Не хвилюйтеся, місіс Рід, за нею наглянуть. Я поговорю з місіс Темпл та іншими вчителями. Я б хотіла, щоб вона виховувалась відповідно до свого становища, вела далі моя благодійниця. Зробіть її працьовитою та скромною, а що стосується канікул, то з вашого дозволу вона завжди проводитиме їх у ловоді. Ваші рішення цілком справедливі, мадам, відповів місіс Броклгерст. Покірність – одна з християнських рис, тому властива учням ловоду. Я особисто стежу за тим, щоб вихованню цієї чесноти приділялось якомога більше часу. Я вже давно міркую над тим, як викорінити у своїх вихованок цю непотрібну гординю. І тільки нещодавно я отримав докази того, що мої методи справді діють. Моя друга дочка Августа разом із матір'ю відвідала школу. І повернувшись додому, вона вигукнула: «Тату, як просто і тихо ведуть себе всі дівчатка в ловоді. Їхні волосся гладко зачесане за вуха, а ці довгі фартухи і маленькі полотняні мішечка на поясі, вони виглядають майже як діти бідняків». А потім додала: «Вони так дивились на моє і матусине вбрання, наче ніколи не бачили шовкової сукні». «Я це схвалюю», – відповіла місіс Рід. «Навіть об'їздивши всю Англію, я б не знайшла школи більш підходящої для Джейн Ейр. Основне – це суворість. Дорогий містер Броклгерст, я завжди за суворість». «Звичайно, мадам, суворість – одна з визначальних засад християнства. І на цій засаді будується вся система освіти і виховання у ловоді. Проста їжа, строге вбрання, звичайні кімнатки, терпіння і працьовитість – ось що притаманне нашому дому та його мешканцям». «Цілком з вами погоджуюсь, сер. Отже, чи можу я покладатись на те, що цю дитину приймуть до ловоду і виховують відповідно до її становища та перспектив?» «Так, мадам, можете. Ми помістимо її в цей чудовий квітник обраних паростків, і я впевнений, що вона буде вдячною за таку честь». «Тоді я пришлю її якомога швидше, містере Броклгерст, бо мушу визнати, що я з нетерпінням чекаю того моменту, коли позбудусь цієї відповідальності, яка останнім часом стала занадто обтяжливою для мене». «Так, звісно, мадам. А тепер, на жаль, мушу розпрощатись з вами. Я повернусь до Броклгерст-холу за тиждень або два. Вікарій, мій старий приятель, не відпустить мене швидше. Я напишу міс Темпл, щоб вона приготувалась прийняти нову дівчинку, і щоб не викликало ніяких труднощів. На все добре. До побачення, містер Броклгерст. Перекажіть від мене вітання місіс Броклгерст і панянкам Августі та Теодорі, а також паничу Браутону Броклгерсту. Обов'язково, мадам. Ось, дівчинку, візьми цю книжку під назвою «Провідник дитини», читай її з молитвою, особливо той розділ, в якому йдеться про страшну і наглу смерть Марти Дж, неслухняної дитини, схильної до брехні та облуди. З цими словами місіс Броклгерст простягнув мені тоненьку брошурку в обкладинці, розпорядився подати карету і вийшов. Місіс Рід і я залишились сам на сам. Кілька хвилин ми мовчали. Вона шила, а я спостерігала за нею. Місіс Рід було 36, а може 37 років. Вона була кремезною жінкою, широкими плечима, масивним тілом, невисокого зросту і хоча досить дебелою, але не товстою. Її обличчя було широке, а підборіддя масивне. Чоло було низьке, а рот і ніс звичайні. З-під світлих брів виблискували очі, позбавлені милосердя. Її шкіра була темна і матова, а волосся – кольору соломи. Вона була дужою і здоровою, хвороба завжди обминала її. Вона чітко і мудро вела господарство. Усе хазяйство й орендарі були під її пильним контролем, і тільки діти не визнавали її влади і час від часу посміювались над матір'ю. Одягалась вона гарно, у неї був смак, і вона вміла вибрати одяг, який їй личив. Я сиділа на низенькому стільчику за кілька кроків від її крісла і могла добре її роздивитись, уважно вивчити її риси. В руці я тримала трактат про раптову смерть облудниці, на який звернула мою увагу для застороги. Все, що тільки-но трапилось, що місіс Рі сказала про мене містеру Броклгерсту, увесь жах їхньої розмови, все це було, наче свіжа пекуча рана. Кожне їхнє слово відлунювало в моїй голові. В мені кипіли образи й обурення. Місіс Рід підвела очі, і наші погляди зустрілись. Тієї ж миті її пальці заніміли. «Вийди з кімнати і повертайся до дитячої». Таким був її вирок. Мабуть, мій погляд або щось інше образило її, бо вона промовила ці слова сильним, хоча й стримуваним роздратуванням. Я підвелась і пішла до дверей, потім повернулась назад і попрямувавши через всю кімнату до вікна, зупинилась біля неї. Я мусила це сказати, мене безжально поранили, і я мусила відплатити такою ж монетою. Але як? Звідки в мене сила, щоб помститися супротивникові? Я зібрала всю свою відвагу і вклала її в таке речення. Я ніколи не обманюю. Якби я робила це, то сказала б, що люблю вас. А я заявляю, що це не так. Я ненавиджу вас більше за всіх на світі, якщо не брати до уваги Джона Ріда. А ось цю книжку про облудницю можете дати своїй доньці Джорджіані, оскільки облудниця вона, а не я. Руки місіс Рід нерухомо лежали на шитві. Її крижані очі продовжували дивитись на мене. «Ти хочеш ще щось додати?» – запитала вона тоном, який зазвичай дорослі звертаються до дорослих, а не до дітей. «Я рада, що ми з вами не родичі. Більше ніколи в житті я не назву вас своєю тіткою. І я ніколи не прийду до вас, коли виросту. А коли хтось запитає мене, як я ставлюсь до вас і як ви ставились до мене, то я скажу, що мене верне на одну думку про вас, і що ви ставились до мене жорстоко, дуже жорстоко. Як ти смієш казати таке, Джейн Ейр? Як я смію, місіс Рід? Як? А так, бо це правда. Ви думаєте, я не можу відчувати, думаєте, мені не потрібна любов і ласка, але правда в тому, що я не можу жити так, а вам бракує жалощів. Я пам'ятатиму до кінця своїх днів, як грубо і жорстоко викинули мене до кімнати і замкнули там, хоча я була у вічій, хоча я благала: «Згляньтесь, загляньтесь, тітонько Рід, і ви змусили мене пройти через все це тільки тому, що ваш бридкий син ударив мене, збив із ніг ні за що. Я розкажу про це всім, хто питатиме. Люди вважають вас доброю, але насправді ви зла, безсердечна людина. Це ви, облудниця». Ще не встигла я завершити, як відчула, що мою душу сповнює дивне, невідоме мені досі почуття свободи і радості. Неначе я скинула з себе важкі кайдани і вирвалась на волю. Я відчула це не без причини. Місіс Рід здавалась наляканою, шитво випало їй із рук на підлогу. Вона звела руки вгору і почала хитатись туди-сюди. Її обличчя скривилось так, наче вона збиралась заплакати. «Ти помиляєшся, Джейн. Що з тобою? Чому ти так тремтиш? Може, вип'єш води?» «Ні, місіс Рід. Може, тобі ще чогось треба? Повір мені, я хочу бути твоїм другом». «Ви не можете бути моїм другом. Ви сказали містеру Броклгерсту, що в мене поганий характер і брехлива натура. Я зроблю так, що всі в Ловоді дізнаються, яка ви насправді і що ви зробили». «Джейн, ти багато чого не розумієш. Дітей слід виховувати і виправляти їхні вади». «Схильність до підступу – не моя вада», – крикнула я голосно. «Та ти й справді шалена, Джейн. А тепер, люба моя, іди до своєї кімнати і відпочинь трошки». «Я вам не люба, і я не хочу відпочивати. Відправте мене до школи чим швидше, місіс Рід, бо я ненавиджу цей дім». «А я справді відправлю тебе до школи дуже скоро», – прошепотіла місіс Рід і, піднявши своє шитво, поспішно вийшла з кімнати. Я залишилась сама, переможцем на полі битви. Це була моя найтяжча битва і перша перемога, яку я отримала. Я стояла на тому самому килимку, де недавно стояв містер Броклгерст, і насолоджувалась самотністю. Спочатку я усміхалася сама до себе і була у піднесеному настрої, але моя злорадість зникла так само швидко, як і часте калатання серця. Дитина не може сваритись з дорослими так, як це щойно зробила я. Не може давати волю неконтрольованим почуттям, як я дала своїм, не відчувши потім докорів сумління і не схаменувшись. Степ, укритий полум'ям, яскравим і всепожираючим, міг би уособлювати стан моєї душі, коли я обвинувачувала і погрошувала місіс Рід. З тим самим степом чорним і випаленим після пожежі можна було порівняти мій внутрішній стан, коли, промовчавши півгодини і обміркувавши все, я усвідомила, як скажено я поводилась, і як це жахливо, коли ненавидиш сам і ненавидять тебе. Вперше я відчула смак помсти. Мов духмяне вино після першого ковтка, вона здалась мені теплою і солодкою, але опісля я відчула присмак металу і ржі, я наче ковтнула отрути. Зараз я б могла добровільно підійти до місіс Рід і попросити пробачення, але я знала частково з власного досвіду, а частково підсвідомо, що вона відштовхнула мене з подвійною зневагою, і я б знову почала бунтувати. Я б охоче зайнялась чимось іншим, а не гіркими докорами. Я б із радістю знайшла поживу для іншого почуття, не такого злісного, як сліпе обурення. Я взяла книжку «Арабські казки» і почала читати, та я не могла нічого зрозуміти. Між мною і сторінками, якими я зазвичай так захоплювалася, снували мої думки. Я відчинила скляні двері, що вели в сад. На дворі було спокійно. Кущі стояли нерухомо. Всюди панував лютий мороз без сонця і вітру. Я вкрила голову і руки спідницею і пішла прогулятись у віддалену частину саду. Але я не отримувала задоволення, дивлячись на нерухомі дерева, падаючі шишки, скручені червонуваті листочки, згадки про осінь, які безжально збивав на купу вітер і які дерев'яніли від морозу. Я перехилилась через ворота і глянула на порожнє поле, де вже не паслись вівці, а трава замерзла і вкрилася білим інеєм. День був похмурий, і без того сіре небо поволокли снігові хмари. Звідти час від часу падали сніжинки. Вони не танули на замерзлій стежці та вкритій інеєм траві. Отак я, мала, нещасна дитина, стояла і повторювала сама до себе знову і знову. «Що мені робити? Що мені робити?» Раптом я почула дзвінкий голос. «Міс Джейн, де ви? Ідіть снідати!» Це була Бесі. Я добре знала її голос, проте я й не поворухнулась. Почулись її легкі кроки. «Ви нічемне дівчисько», – сказала вона. «Чому ви не йдете, коли вас кличуть?» Присутність Бесі, порівняно з думками, які крутились у моїй голові, були мені приємною, хоча вона й була, як завжди, сердита. Справа в тому, що після мого конфлікту з місіс Рід і після передмоги над нею, я не дуже звертала увагу на скороминущу злість моєї няньки, тож мені понад усе хотілося зігрітися в теплі її серця. Я просто обхопила її двома руками і сказала: «Годі, Бесі, не лайте мене!» «Ви дивна дитина, міс Джейн», – сказала вона, дивлячись на мене згори. «Трохи незвичайна, відлюдькувата, і я здогадуюсь, що ви їдете до школи». Я кивнула. «І вам не жаль залишати бідну Бесі саму?» «А що мені, Бесі? Вона завжди лає мене». «Тому що ви дивна, залякана, сором'язлива дитина. Вам слід бути відважнішою». «Навіщо? Щоб мене лаяли ще дужче. Нісенітниця. А що з вами обходяться несправедливо, то це так. Коли мати приїжджала навідати мене минулого тижня, вона сказала, що не хотіла б, якби її власна дитина була в такому становищі. А тепер ходімо в дім. У мене є для вас гарна новина». «Не думаю, Бесі, що для мене можуть бути гарні новини». «Дитино, що ви таке говорите? Ви так сумно дивитесь на мене. Так ось, пані з молодими паночками і паничем Джоном сьогодні по обіді їдуть у гості на чай, а ви питимете чай зі мною. Я попрошу кухарку спекти малесенький пиріг для вас, а потім ви допоможете мені перебрати ваші речі, оскільки скоро я збиратиму вас у дорогу. Пані наполягає, щоб ви залишили Гейтсхед за день чи два, і вам слід вибрати іграшки, які ви хочете взяти з собою». «Бесі, але ви повинні пообіцяти, що більше не кричатимете на мене, поки я ще тут». «Ну гаразд, не буду, але пам'ятайте, що ви повинні бути хорошою дівчинкою, не боятись мене і не стрягатись так при кожному гострому слові. Це невимовно дратує». «Я не думаю, що колись боятимуся вас, Бесі, бо я звикла до вас. Скоро я почну боятись інших людей». «Якщо ви боятиметесь їх, вони не любитимуть вас». «Так, як ви, Бесі. Чому ви вирішили, що я не люблю вас, міс? Я люблю вас дужче, ніж інших дітей. Ви не показуєте цього. Ви така дивачка. Щось ви іншої заспівали. Чому ви сьогодні така смілива і завзята?» «Скоро я буду далеко звідси, і крім того, я збиралась розказати про те, що трапилось між мною та місіс Рід, але за мить вирішила, що краще нехай все залишиться тільки в моїй голові». «Отже, ви раді, що їдете від мене?» «Не зовсім, Бесі. Зараз я і справді трошки жалкую». «Тільки зараз? І тільки трошки? Як холодно моя маленька леді вимовляє це. Насмілю сказати, що якби я зараз попросила поцілувати мене, ви б не погодились». «Я поцілую вас охоче. Нагніть голову». Бесі нахилилась, ми обнялись і пішли в дім, почуваючись цілком затишно. День минув тихо і спокійно, а ввечері Бесі розказувала мені свої найцікавіші історії і співала найкращі пісні. Навіть у моєму житті іноді світило сонце. Розділ 5. Було 19 січня, Годинник щойно пробив 5 ранку, як Бесі зайшла до моєї кімнатки зі свічкою в руках. Я вже проснулась і була майже одягнута. Я встала ще за півгодини до її приходу, вмила лице і вбралася при світлі неповного місяця, що його сяйво лилося крізь вузьке віконце біля мого ліжка. Того дня я повинна була поїхати з Гейтсхеду поштовою каретою, яка проїжджала повз ворота о 6-й годині. Бесі була єдиною людиною, яка вже встала. Вона розвела вогонь у дитячій, де й приготувала мені сніданок. Діти рідко їдять, хвилюючись перед дорогою. Не хотіла їсти і я. Бесі марно силувала мене випити кілька ложок кип'яченого молока і з'їсти хліба, який вона приготувала для мене. Вона завернула трохи печива в папір і поклала до моїх речей. Потім вона допомагала мені одягнути пальто і чепець, а сама закуталася в шаль, і ми вийшли з дитячої. Коли ми проходили повз спальню місіс Рід, вона запитала: «Може, хочете зайти і попрощатися з пані?» «Ні, Бесі. Минулого вечора, коли ви вечеряли, вона приходила до мене в кімнату і сказала, щоб я не турбувала ні її, ні кузенів уранці. А ще вона сказала, щоб я завжди пам'ятала, що вона була моїм найкращим другом, і я повинна говорити про неї тільки добре і завжди бути їй вдячною». «І що ви відповіли, міс?» «Нічого. Я затулила голову покривалом і обернулась лицем до стіни». «Ви вчинили неправильно, міс Джейн». «Ні, Бесі, я все зробила правильно. Ваша пані ніколи не була мені другом, вона була ворогом». «Ой, міс Джейн, більше ніколи такого не кажіть». «Прощавай, Гейтсхеде», – загукала я, коли ми вийшли з холу через парадні двері. Місяць уже зайшов, і стало дуже темно. Бесі несла ліхтар, який освічував сходи, і посипану гравієм дорогу, мокрі від несподіваної відлиги. Зимовий ранок був сирим і холодним. Мої зуби стукотіли від холоду, поки я йшла до дороги. Будиночку вортаря світилось. Коли ми підійшли, я побачила, що його дружина саме розводить вогонь. Моя валіза, яку принесли сюди ще з вечора, стояла біля дверей, обмотана мотузками. До 6-ї години залишилось ще кілька хвилин. Зразу по тому, як годинник пробив рівно 6-ту, почувся віддалений шум карети. Я підійшла до дверей і побачила, що її ліхтарі швидко наближаються у темряві. «Вона їде сама?» – спитала дружина воротаря. «Так». «А як далеко вона їде?» 50 миль». «Неблизька дорога. Видно, що місіс Рід не боїться відпускати її саму так далеко». Під'їхала карета. Вона зупинилась біля воріт, запряжена 4 кіньми і переповнена пасажирами. Кондуктор і кучер голосно нас квапили. Мою валізу занесли в екіпаж, а мене підірвали від Бесі, яку я обнімала і палку цілувала. «Нагляньте там за нею», – кивнула вона кондуктору, коли допомагала мені залізти всередину. «Добре, добре», – пролунало у відповідь. Двері захлопнулись, і той самий голос крикнув: «Поїхали!» І ми рушили. Ось так я розлучилась з Бесі та з Гейтсхедом і поїхала на зустріч невідомому, і, як мені тоді здавалось, зовсім іншому, чарівному життю. Про подорож я майже нічого не пам'ятаю. Знаю, що день тягнувся надзвичайно довго, і ми їхали без кінця краю. Ми проминули кілька міст, і в одному з них, дуже великому, зупинились. Коні розпрягли, а пасажирам дозволили вийти і пообідати. Кондуктор відвів мене в готель, щоб я пообідала. Але оскільки в мене не було апетиту, він залишив мене у великій кімнаті, де було 2 коменки. Зі стелі звисала велика люстра, а під стіною височили хори з музичними інструментами. Я блукала кімнатою досить довго. Мене переповнювали дивні почуття. Я боялась, що хтось зайде у кімнату і вкраде мене, бо я вірила в те, що існують викрадачі дітей. Я часто чула про них у вечірніх розповідях Бесі. Нарешті повернувся кондуктор. Мене знову посадили в карету, а мій захисник, сівши на своє місце, затрубив у ріжок, і ми рушили далі брукованими вулицями Л. День був сирим і дещо туманним, і коли він почав переходити у сутінки, я відчула, що ми вже далеко від Гейтсхеду. Ми більше не їхали через міста. Місцевість змінилась. За обрієм височили великі сірі гори. Коли ще більше стемніло, ми спустились в долину, вкриту густими лісами. І потому, як на землю спустилась ніч, я ще довго чула, як вітер завиває між деревами. Заколисана такими звуками, я нарешті задрімала. Та невдовзі карета зупинилась, і я відразу ж прокинулася. Двері відчинились, біля карети стояла жінка, схожа на служницю. Я роздивилася її обличчя і сукню в світлі ліхтаря. «Чи є тут дівчинка на ім'я Джейн Ейр?» – запитала вона. Я відповіла «Так», і мене висадили. Потім зняли валізу, і карета поїхала далі. Мої ноги заніміли від довгої подорожі, та й сама я була спантеличена шумом і довгою їздою в кареті. Трохи прийшовши до тями, я роззирнулась. Падав дощ, дув сильний вітер, і було дуже темно. Тим не менше я розгледіла перед собою стіну і відчинені двері. Саме в ці двері ми й зайшли, а потім моя поводарка замкнула їх на ключ. Тепер переді мною з'явився будинок чи будинки, вони тягнулися ген-ген. Я побачила багато вікон, у деяких горіло світло. Ми йшли широкою, вкритою галькою стежкою, ступаючи в калюжі. На нас чекали біля дверей. Потім служниця провела мене коридором у кімнату з коменком, де й залишила саму. Я стояла біля вогню і гріла свої заціпенілі пальці. Потім оглянулась навколо. В кімнаті не було свічки, але вогонь тьмяно освітлював обклеєні шпалерами стіни, килим, штори і блискучі червоні меблі. Це була вітальня. Не така простора і красива, як у Гейтсхеді, але досить затишна. Я саме намагалася роздивитися, що зображено на картині, як відчинилися двері, та зайшла якась жінка зі свічкою у руці, а за нею друга. Перша леді була стрункою, з чорним волоссям і темними очима, з високим блідим чолом, закутана у шаль. Її обличчя було суворе, а постава пряма. «Дитина замала, щоб долати таку далеку подорож», сказала вона, ставлячи свічку на стіл. Вона уважно роздивлялась мене з хвилину чи дві, а потім додала. «Їй треба відпочити», «Вона видається стомленою. Ти втомилася?» – запитала вона, торкнувшись рукою мого плеча. «Трошки, мем. Ну і звичайно ж, що вона голодна. Нагодуйте її, перш ніж вона піде спати, міс Міллер. Батьки тебе прислали до школи вперше?» Я пояснила, що в мене немає батьків. Вона поцікавилась, коли вони померли. Потім запитала, скільки мені років, як мене звати, чи вмію я читати, писати і трохи шити. Потім вона ніжно доторкнулась до моєї щоки вказівним пальцем, висловила надію, що я буду чемною дівчинкою, і відпустила мене з міс Міллер. Тій жінці, що залишилась у вітальні, було років 30, тій, що йшла біля мене, ще менше. Перша вразила мене своїм голосом, виглядом і своїми манерами. Міс Міллер була простішою, її лице було рум'яним і здавалось, що воно завжди заклопотане. Вона була дуже пруткою та повороткою і завжди мала багато справ. Тоді мені здавалось, а згодом я в цьому переконалась, що міс Міллер була молодшою вчителькою. Слідом за нею я проходила через кімнати, через коридори, переміщалась з будівлі в будівлю, Минувши нарешті ту частину будинку, де панувала мертва тиша, ми почули шум голосів і зайшли у велику довгу кімнату, де стояли довжелезні соснові столи, по два в кожному кінці, і на кожному з них горіла пара свічок. А навколо на лавках сиділо ціле зборище дівчат різного віку, від 9-10 до 20 років. При тьмяному світлі свічок мені здавалось, що їх сила селена, хоча насправді їх було щонайбільше 80. Всі вони були одягнені в однакові форми – довгі сукні коричневого кольору з полотняними фартушками. Вони виконували свої домашні завдання на завтра, а оскільки вчилися вони вголос, то створювали жахливий шум. Міс Міллер вказала на лавку біля дверей і попросила мене сісти там. А потім, вийшовши наперед, вона промовила досить голосно: «Старости, зберіть підручники і віднесіть їх на місце». Чотири високі дівчини підвелись за столу і, рухаючись по колу, зібрали книжки. Міс Міллер продовжувала давати настанови: «Старости, принесіть таті з вечерею». Високі дівчата вийшли і за деякий час повернулись тацями в руках з порціями якоїсь страви і глечиком води, а в центрі кожної таці стояло горнятко. Тарілки з їжею роздали, а хто хотів, брав горнятко і пив з нього, потім ставив на місце. Оскільки воно було одне на всіх, коли настала моя черга, я зробила кілька ковтків, бо дуже хотіла пити, проте й не торкнулась їжі. Я була настільки схвильована і втомлена, що просто не могла їсти. Однак тепер я побачила, що вечеря складалася з тонко нарізаних смужкою вівсяної запіканки. Коли вечеря закінчилась, міс Міллер прочитала молитву, і дівчата подвоє вийшли з кімнати і почали підніматись нагору. Я навіть не роздивилась спальню, оскільки була страшенно втомлена. Єдине, на що я звернула увагу, було те, що вона така ж довга, як і клас. Сьогодні я повинна була спати в одному ліжку з міс Міллер. Вона допомогла мені роздягнутися. Вкладаючись, я встигла роздивитися довгі ряди ліжок, у кожне з яких швиденько лягали по дві дівчини. За 10 хвилин єдину свічку погасили. Ось так, в абсолютній тиші та темряві, я заснула. Ніч минула швидко. Я була настільки втомлена, що мені навіть нічого не наснилось. Тільки одного разу вночі я прокинулась від вітру, який лютував за вікном, і дощу, який стікав потоками по шибі, і побачила, що біля мене спить міс Міллер. Вдруге я розплющила очі, коли голосно задзвонів дзвоник. Дівчата прокинулись і почали одягатись. Ще не розвиднилося, і в кімнаті горіло 2-3 свічки. Я також підвелась. Було дуже холодно. Я вся тремтіла. Я одягнулася і вмилась. Коли дівчата звільнили одну з мисок, які стояли рядком посередині кімнати, а це сталося не скоро, бо на одну миску припадало 6 дівчат. Знову задзвонив дзвоник. Усі дівчата вишикувались подвоє і такою шерегою спустилися вниз в холодний і слабко освітлений клас. Міс Міллер прочитала молитви, після чого гукнула: «Поділіться на класи». В кімнаті знявся шалений галас і тривав кілька хвилин. Час від часу втручалась міс Міллер і голосно повторювала: «Тиша» та «Заспокойтесь». Коли галас стих, я побачила, що всі дівчата поділились на 4 класи і сиділи півколами навпроти 4 крісел. Кожна з них тримала в руках книжки, а на столах біля кожного вільного місця стояло по величезній книзі, схожій на Біблію. Пауза тривала кілька секунд, і потім почувся приглушений гомін. Міс Міллер ходила від класу до класу і намагалася втихомирити цей шум. Десь далеко задзвонів дзвоник, І зразу ж до кімнати зайшли три леді. Кожна підійшла до столу і сіла. Міс Міллер посіла вільне місце за четвертим столом, який стояв найближче до дверей, і за яким зібрались наймолодші дівчатка. Саме сюди я була запрошена і зайняла місце з краю. Приступили до діла, проказали коротеньку щоденну молитву, прочитали деякі уривки з Нового Завіту, а потім іще з годину читали інші розділи з Біблії. Поки читали, уже зовсім розвиднілося. Невтомний дзвоник пролунав у четверте. Класи вишикувались і рушили снідати до іншої кімнати. Як я зраділа можливості щось попоїсти. Я була зовсім виснаженою. Я майже нічого не їла вчора. Їдальня являла собою велику похмуру кімнату з низькими стелями. На двох довгих столах парували миски з чимось гарячим. Проте, на моє глибоке розчарування, це щось мало не дуже апетитний запах. Я побачила всезагальний прояв невдоволення, коли запах їжі вчули всі, хто мав її з'їсти. Високі дівчата зі старшого класу, які війшли впершими, зашепотіли. «Гедота! Вівсянка знову пригоріла!» «Тиша!» – вигукнув хтось. Цього разу це була не міс Міллер, а одна з учительок старшого класу. Маленька, смаглява жінка, добре одягнена, але дещо похмура з виду. Вона сиділа на чолі з одного зі столів, тоді як за другим головувала більш огрядна, проте добродушніша пані. Я намагалась відшукати ту леді, яку зустріла вчора вночі, але марно, її ніде не було. Міс Міллер сиділа у протилежному кінці столу, недалеко від мене, а дивна старша жінка, з виду схожа на іноземку, яка, мені стало відомо пізніше, вчителька французької мови, зайняла таке ж місце за другим столом. Промовили довгу молитву і заспівали гімн. Потім служниця подала чаю вчителям і розпочалася трапеза. Голодна і тому дуже ослабла, я жадібно проковтнула ложку чи дві своєї порції, навіть не думаючи про її смак. Але відчуття голоду притупилося. Я відчула, що проковтнула якусь гидотну масу. Підгоріла вівсянка на смак, така ж бридка, як і гнила картопля. Її й голодний не їстиме. Ложки рухались дуже повільно. Я бачила, як дівчата куштують кашу і намагаються проковтнути її, але здебільшого вони просто не їли. Трапеза закінчилась, але ніхто так і не поснідав. Подякувавши за те, чого ми не отримали, і заспівавши ще один гімн, ми вийшли з їдальні і повернулися в клас. Я виходила з класу майже останньою, проходячи повз столи. Я побачила, як одна з учительок взяла миску і скуштувала каші. Вона глянула на інших вчителів, на їхніх обличчях можна було прочитати невдоволення, і одна з них, огрядна, прошепотіла: «Каша просто відворотна, який сором!» До початку наступного уроку минуло щонайменше 15 хвилин, протягом яких класну кімнату переповнював шалений галас. Здавалось, в цей час дозволялось говорити голосніше і свобідніше, і дівчата використовували цю можливість. Всі розмови стосувалися сніданку. Всі й кожен нарікали на пригорілу кашу. Бідолахи, у них не було іншої теми для розмови. Міс Міллер була єдиною вчителькою в класі. Навколо неї стояла група великих дівчат із похмурими, серйозними обличчями. Вона жестикулювала і щось говорила. Я почула, як дехто вимовляє ім'я містера Броклгерста, у відповідь на що міс Міллер несхвально хитала головою. Однак вона не дуже намагалася припинити загальний протест, мабуть, також поділяла його. Годинник у класі показав 9. Міс Міллер вийшла з гурту і, ставши посередині кімнати, гукнула: «Тиша, займіть свої місця!» Верх взяла дисципліна. За 5 хвилин хаос змінився порядком, і після шумних нарікань запала відносна тиша. Вчительки старших класів вчасно зайняли свої місця, але, здавалось, все ще чогось чекали. З обох боків кімнати на довгих лавках нерухомо сиділи 80 дівчат. Мені здалося, що вони мають кумедний вигляд. Волосся гладко зачесане за вуха, без жодного кучерика, коричневі сукні з вузькими комірчиками, обшитими мережевом, маленькі полотняні турбинки, схожі на турбинки горян, прив'язані спереду на поясі та призначені для того, щоб носити там шитво. Всі одягнені у вовняні панчохи і прості черевики з мідними пряжками. Більше 20 школярок, убраних в таку уніформу, були дорослими дівчатами, юними жінками. Таке убрання не личило їм і надавало безглуздого вигляду навіть найкрасивішим з них. Я довго дивилась на них, час від часу поглядала на вчительок. Жодна з них мені не сподобалась. Огрядна була трошки грубоватою, чорнява дуже зла, схожа на іноземку, різка і трохи смішна. А міс Міллер, бідолаха, видавалася втомленою і спрацьованою. Поки я роздивлялась вчителів та учениць, всі в класі одночасно встали, немов по команді. В чому річ? Я не чула, щоб віддавали якийсь наказ і була спантеличена. Поки я встигла щось збагнути, всі знову сіли. Та оскільки всі дивились в одну точку, я також спрямувала свій погляд у тому напрямку і побачила пані, яка говорила зі мною минулої ночі. Вона стояла в кінці довгої кімнати біля вогню. Тут було 2 коменки. І дивилась на 2 ряди дівчат тихо і суворо. Міс Міллер підійшла до неї і, здається, поставила їй запитання. Отримавши відповідь, вона повернулась на своє місце і голосно мовила: «Староста першого класу, принесіть глобуси». Поки виконувалась її вказівка, леді велично ходила поміж рядів. Мабуть, мені притаманне відчуття благоговіння, бо я ще й досі пам'ятаю, з яким обожнюванням я стежила за її кроками. Зараз, за денного світла, вона здавалась високою, стрункою і вродливою. Її карі очі світились добротою, делікатні тонкі вії обрамляли очі і підкреслювали білину її високого чола. На скронях її каштанове волосся було завите у великі кучері за останньою модою, бо в той час не носили ані прямого волосся, ані дрібних довгих кучериків. Її сукня червоного кольору, також по моді на іспанський манір, була обшита чорним вельветом, а золотий годинник, тоді годинники не були такими звичними, як зараз, виблискував на талії. Нехай читач сам доповнить картину, домалювавши в уяві шляхетні риси, чисто бліду шкіру, струнку постать і вишукані манери, і він може уявити собі, наскільки її можна описати словами «Міс Темпл», «Марію Темпл». Її ім'я я згодом прочитала на 1-й сторінці у молитовнику, який мені доручили нести до церкви. Директриса Ловоту, а саме нею була ця пані, сіла навпроти глобусів, що стояли на столі, і почала урок географії у старшому класі. З молодшими класами займалися інші вчителі. Вони проводили уроки з історії, граматики та інших наук. Кожен урок тривав рівно годину. На зміну прийшли уроки письма і арифметики. Міс Темпл давала уроки музики декому зі старших дівчат. Тривалість уроків визначалась за годинником, який нарешті пробив 12-ту. Директриса підвелась. «Я б хотіла звернутися до учениць», – сказала вона. Уже почав зійматися галас, оскільки прийшов час перерви, але він одразу ж ущух, коли дівчата почули її голос. Вона вела далі. Цього ранку вам подали сніданок, який ви не змогли з'їсти. Ви, либонь, голодні. Я зваліла, щоб вам подали сир із хлібом на підобідок. Вчительки здивовано дивились на неї. Це цілком на моїй відповідальності, пояснила вона і зразу ж по тому вийшла з кімнати. За хвилину принесли хліб та сир і роздали ученицям, які були дуже задоволені і, здається, відновили сили. Потім почулось: «Виходьте в сад». Кожна учениця одягнула грубий солом'яний чепець із зав'язками сфарбованого ситцю і сірий плащ із довгим ворсом. Я була одягнена так само. Я просто слідувала за натовпом і скоро опинилась просто неба. Сад був досить великий, але обгороджений таким високим парканом, що годі було й подумати про те, щоб виглянути назовні або заглянути всередину. З одного боку тягнулася крита веранда. Середня частина саду була поділена широкими стежками на безліч квадратів маленьких клумб. За кожним із них була закріплена дівчинка. У кожної клумби була хазяйка. Коли на них розцвітало безліч квітів, вони, звичайно ж, були дуже красивими, але тепер, наприкінці січня, з них стирчало сухе бадилля, вкрите снігом. Я стояла, роздивлялась довкола і тремтіла всім тілом. День був непідходящим для прогулянки, не дощовим, але похмурим і туманним, а під ногами чвакало після вчорашньої негоди. Міцніші дівчатка бігали довкола і грали в ігри, але слабші школярки, худі та з жовтуватим відтінком шкіри, збилися в кучку на веранді, намагаючись знайти там притулок і тепло. І коли холод почав пробирати їх до кісток, я час від часу чула глухий кашель. Оскільки я ще ні з ким не балакала, мене, здається, просто не помічали. Я стояла сама, але відчуття одинокості, до якого я так звикла, не турбувало мене, воно не гнітило мене. Я перехилилася через поруч веранди, щільніше закуталась у свій сірий плащ і, намагаючись відігнати від себе думки про холод, який проймав до кісток, і голод, який з'їдав мене зсередини, почала роздивлятися довкола і міркувати. Мої думки були занадто туманними й уривчастими, щоб викласти їх на папері. Я ледве усвідомлювала, де перебуваю. Здавалося, що Гейсхед і все, що трапилось зі мною раніше, залишилось десь далеко-далеко в минулому. Теперішнє видавалось туманним і дивним, а про те, що буде в майбутньому, я навіть не здогадувалась. Я оглянула сад, схожий на сади при монастирях, а потім сам дім, величезну будівлю. На вигляд, одна половина її була сіра і стара, а друга зовсім нова. В новій частині містилися клас і гуртожиток. Вікна були високі та грачасті, як у церкві. На кам'яній табличці, що висіла над дверима, красувався напис «Ловицький інтернат». Цю частину будинку було споруджено року Божого коштом Наомі Броклгерст із Броклгерст-холу графства Н. «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Євангеліє від Матфія, глава 5, вірш 16. Я перечитувала ці слова знову і знову, але відчувала, що не можу зрозуміти їх. Я намагалася збагнути напис «Інтернат» і встановити зв'язок між ним та словами зі Святого Письма, коли недалеко від себе почула кашель і повернула голову. Я побачила дівчинку, яка сиділа на кам'яній лавці. Вона схилилась над книжкою і, здається, з головою занурилась у читання. Зі свого місця я могла побачити напис «Раселас». Ця назва видалась мені досить дивною і тому вельми привабливою. Перегортаючи сторінку, дівчинка підняла голову, і я просто запитала її: «Цікава книжка». Я вже збиралась попросити, щоб вона дала мені її на кілька днів. Мені подобається, відповіла вона, попередньо оглянувши мене. А про що вона? Далі випитувала я. Не знаю, як я наважилась завести розмову з незнайомкою, це суперечило моїй натурі та звичкам. Гадаю, те, що вона любила читати, зблизило нас, і я відчула симпатію до цієї дівчини. Я також любила читати, але не серйозно, якось по-дитячому. Я не могла зрозуміти і повністю втямити щось справді складне і серйозне. «Можеш подивитись», – сказала дівчинка, простягаючи мені книжку. Я так і зробила. Я трохи погортала сторінки і переконала, що сама книжка не така захоплююча, як назва. Як на мене, Расселас був нудним. Я не знайшла нічого про фей чи духів, і густий дрібний текст не передвіщав нічого цікавого. Я повернула книжку дівчинці. Вона взяла її мовчки і так само мовчки збиралась повернутися до читання. Але я насмілилась потурбувати її вдруге. «Чи не могла б ти пояснити, що означає той напис над дверима? Що таке ловицький інтернат? Це дім, у якому ти мешкаєш. А чому його називають інтернатом? Хіба він відрізняється від інших шкіл? Це школа для бідних сиріт. І ти, і я, і всі решта тут на утриманні. Ти, напевно, сирота, чи хтось із твоїх батьків помер? Обоє померли, коли я була зовсім маленькою. Всі дівчата, які мешкають тут, втратили одного чи обох батьків. Це навчальний притулок для сиріт. А хіба ми не повинні платити гроші? Ми живемо і вчимось тут задурно? Ні, ми або ваші родичі платять 15 фунтів щорічно. Тоді чому ми живемо за чужий кошт? Тому що 15 фунтів за рік недостатньо, і решта поповнюється пожертвами. А хто жертвує? Щедрі леді та джентльмени, які живуть в сусідніх графствах і Лондоні. А хто така Наомі Броклгерст? Вона збудувала нову частину інтернату, про це вказано на табличці, а її син наглядає тут за всім і керує інтернатом. Чому? Тому що він скарбник та інспектор цього закладу. Значить, цей будинок не належить тій високій леді, яка носить годинник і яка наказала дати нам сиру та хліба? Міс Темпл? О, на жаль, ні. Вона повинна звітуватись перед містером Броклгерстом і радити щодо кожного кроку. Містер Броклгерст сам купує для нас їжу й одяг. Він також тут мешкає? Ні, за дві милі звідси у великому будинку. Він добрий чоловік. Він священник. Кажуть, він робить багато добра. А як ти кажеш, звуть ту високу леді міс Темпл? Так. А як звуть інших учителів? Ту червонощоку міс Сміт. Вона вчить нас кроїти і шити, оскільки ми самі шиємо для себе сукні й пальта. Маленька з темним волоссям міс Скетчерт. Вона викладає історію та граматику і допомагає виконувати домашні завдання другому класові. Леді, яка носила шаль і носовичок, прив'язаний до талії жовтою стрічкою, мадам П'єро, вона з Лілю, що у Франції. Вона викладає французьку мову. Тобі подобаються вчителі? Ну, подобаються. Ти любиш ту маленьку чорняву і мадам, не можу вимовити її імені. Міс Скетчерт трохи різка, краще її не злити, а мадам П'єро досить непогана людина. Але міс Темпл найкраща, правда ж? Міс Темпл дуже добра і дуже розумна. Вона на голову вище від усіх, бо знає набагато більше, ніж вони. А ти вже давно тут? 2 роки. Ти сирота? Моя мати померла. Ти тут щаслива? Ти ставиш забагато запитань. Я уже й так чимало тобі розповіла. А тепер я б воліла почитати далі, якщо ти не проти. Але саме в цей момент задзвонів дзвоник, який сповіщав про обід, і всі рушили до будинку. Запах, який линув із їдальні, був не кращим за той аромат, який лоскотав наші ніздрі вранці. Обід подали в двох олов'яних казанах, над якими стояв запах протуглого м'ясного м'яса. Обід складався з картоплі та обрізків несвіжого м'яса, змішаних разом. Це місиво роздали по черзі всім дівчатам. Я їла, перемагаючи огиду, і запитувала сама себе, чи таке повторюватиметься щодня. По обіді ми зразу ж перемістились до класної кімнати. Знову почались уроки, які тривали до 5-ї години. Єдиною подією дня стало те, що міс Скетчерт насварила дівчину, з якою я говорила на веранді, і, вигнавши її з уроку історії, наказала стояти посередині класної кімнати. Таке покарання здалось мені принизливим, особливо для такої великої дівчини. Їй було років 13, не менше. Я думала, що вона страждатиме і їй буде соромно, але на мій подив вона не почала плакати і навіть не почервоніла. Спокійно і поважно стояла по центру в усіх на очах. «Як вона може зносити це так спокійно?» – запитала я себе. На її місці я б воліла, щоб земля провалилась у мене під ногами. Здавалось, що вона думає про щось інше, а не про те, що її покарано, і перед ким вона стоїть, і що діється довкола. Мені доводилось чути про сни наяву. Чи була вона зараз у такому стані? Вона втупилась у підлогу, але я впевнена, що вона нічого не бачила. Її погляд був ніби звернений до середини, у власне серце. Гадаю, вона думала про те, що з нею трапилось колись, а не про те, що відбувається зараз. Цікаво, яка вона дівчинка, хороша чи погана. О 5-й ми знову їли. Цього разу нам дали маленький горняк кави і шматок хліба. Я похапцем проковтнула хліб і випила каву, але не відмовилась від іще одної порції. Я все ще була голодна. Після півгодинної перерви ми почали виконувати домашні завдання. Потім ми з'їли по шматку вівсяної запіканки і випили по склянці води. Помолились і пішли спати. Таким був мій перший день у Ловоді.